Szervusztok, kedves jó hallgatók! Ez a hét mesterlövésze itt a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián. Köszöntelek titeket, Puzsér Robert vagyok, és kollégám Farkas Attila Márton, akivel a mára rendelt filmeket fogjuk elemezni. Önmagunkra is reflektálunk valamilyen módon, meg úgy általában a médiára a mai adásban, ugyanis négy olyan filmet választottunk, amely a médiának a fontos történelminek számító pillanatait fényképezi le, és amely reflektáltat minket mindarra, ami a médiában folyik körülöttünk, mégpedig az elektronikus médiában. Az adás első órájában két olyan filmről fogunk beszélni, ami a rádiózásról, meg rádiósokról, meg általában rádiós DJ-kről és a rádiónak a szerepéről szól. A második egy órában pedig olyanokról, amely a televíziózásról és a televíziósokról és a tévének a társadalomban betöltött, hát azt gondolom, hogy jóval nagyobb szerepéről szól. Hát azért, mármint a rádiónál nagyobb? A rádiónál jóval nagyobb. Tehát, igyekszünk. Szomorúan veszem tudomásul ezt itt a mikrofon mögött. Be vagyunk szűkülve ide az auditív sávba. Mi is növelni próbáljuk a csapásszámot, úgyhogy az első film, amelyről beszélni fogunk, az a Jó reggelt Vietnám című film, amely hát a 80-as éveknek az egyik kultfilmje volt, és aztán én nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem láttam, és én úgy emlékeztem vissza rá, hogy ez egy olyan kedves, kedélyes film, és most, hogy újra megnéztem, hát nagyon-nagyon más benyomásokat szült bennem. Jaj, Istenem, micsoda egy borzalmas, rettenetesen ocsmány film ez a Jó reggelt Vietnám, most megnéztem újra. Kedves öreg Robin Williams bácsi. Valami köpedelmes. Ez a Robin Williamsnek, egyébként a Robin Williams filmeknek amúgy is szaga van, vagy inkább bűze. A Robin Williams film az mindig megpróbál a szívedbe markolni, vagy így belemászni. Ő a gics király. A gics király. Figyelj, fogalmazunk másként, Robi. Szükség van ebben a rideg, elsivárosodott világunkban igaz, tiszta emberi érzelmekre. Egy őszinte tekintetre. Egy ilyen kedves bohóc doktorra, aki fontos a bohóc doktor. Tehát ő sok filmje van a Robin Williamsnek, nem sokat érdemes ezek közül megnézni. Ez emblematikus, mert ez az ő élet. A Patch Adams című film Bohóc doktora, az a Robin Williamsnek a tökéletes szerep. Tekintette, hogy hát egyszerre az orvos, ugye, felelősségteljes és hozzáértő ember, tehát nem egy minden olyan, akármilyen pojáca, és emellett hát ugyanakkor meg a bohóc doktor, tehát a bohóc, tehát ő a lelkeket is gyógyítja. A nevetéssel. Tehát, hogy a szemérmetlensége és az önreflektálatlansága azoknak a szerepeknek, amiket a Robin Williams kap állandóan, tulajdonképpen két dolog mindenképpen megemlíthető. Az egyik, ugye az autóba idefele beszéltük, hogy bárcsak maradt volna meg ez egy Úr az űrből című. Annál azon a vonalon kellett volna maradni, igen. Ugye hát a fiatalabb hallgatóknak gyanítom semmit nem mond, az idősebbeknek, hát 30 fölöttieknek, 40-50 éveseknek, hát ugye gyerek és kamaszkorunk ilyen vicces filmje volt, először jött be Magyarországra, ja, a szocializmusban, így van ez a műfaj. Szocializmus hiánygazdaságában azért más volt a helyi értéke annak, a mai sorozat dömpingben nyilvánvalóan az is úgy meghúzódna. Egy poénra emlékszem, ami nekem máig megmaradt, az, amikor lejött először a földre, és nem tudta, hogy milyen az emberi ruha, de mindegy, lényeg az, hogy kijön, és akkor látunk egy ilyen fehér gallért fekete ruhába, és mindenki lelkésznek nézi, és amikor a kamera a háta mögé jön, akkor látjuk, hogy az öltönyt fordítva vette föl a nyakkendő a hátálunk. Na jó. Az aranyos volt. Aranyos volt. A másik, amit meg kell vele kapcsolatban említeni, és szerintem ez mindenképpen valahol a negatív tehetség. Van ilyen szerintem, hogy negatív tehetség, ugye? Tehát Ukrin Benedek se volt véletlenül. Ukrin Benedek, tehát én Kiszel Tündének is egy nagy hódolója vagyok. Tehát, hogy vannak ilyen sztárok, tehát ami olyan őszintén jön, nem megcsinált, hanem tényleg valami jön a mélyből. Na, a lényeg az, hogy Robin Williamsnél, gondoljunk bele, a zseniális Terry Gilliam, ami tényleg a jobbnál jobb filmeket csinálta, a Halász király legendájában viszont. Az egyetlen rossz filmje az Robin Williams. Robin Williams Barry Levinsont is szeretjük, mert számos jó filmmel büszkélkedhet. A Robin Williams az egy olyan akna, amire sok rendező ráfut, és akkor jaj. Az az igazság, hogy a Robin Williams filmek azok tényleg olyanok, mint az Adam Sandler filmek. Tehát nincs olyan, hogy egy film, amiben Robin Williams játszik, az egy Robin Williams film. Megbeszéltük egyszer, hogy Adam Sandler és Ben Stiller. Meg Owen. Igen, vannak ilyen emberek, akik egy személy. Robin Williams azért egyedülálló. Na, valljuk be. hogy az idősebb generációnak a Ben Stillerre, úgyhogy egyet áruljunk el. Gátlástalan és szemérmetlen zendülés, amit állandóan a Robin Williams előad a vásznon, valami ocsmány, és már annyira elegem van belőle. Ő az érzelmek forradalmára. De milyen érzelmeké? Semmi mélységük. Tehát a legfelszínesebb érzelmeknek a forradalmára folyamatosan egy kanálvízben csap vihar, mindig hisztérikusan próbál nevettetni, és mindig gyötrelmes és szégyenletes, amit előad. És mindig tehát a kedvenc célpontjai a kisgyerekek, akiknek az ízlése, hát még hogy is fogalmazzak, nem kifejezetten kiforrott, de őket a Robin Williams mindig telibe találja. Tulajdonképpen szerintem, aki a gyerek kutya a Delfin 3-ast kedveli, igen, az nézze igen, Robin Williams egészül ki egy négy lábú székéhez. Az lehet odani. Egyet áruljunk meg el a kíváncsi hallgatóknak, így, hogy méltatjuk, hogy a laudációt tartunk Robin Williams életműve fölött, hogy miért nem került be ő anno, ami 10 legrosszabb hollywoodi sztárunk közé. Hát azt gondolom, hogy sokkal, hogy Robin Williams leírni, mint rossz színészt, az olyan, mint egy hullát rugdosni. Teljesen fölösleges. Mert hogy... Az az igazság, hogy ott van Tom Hanks, akit mindenki, vagy hát legalábbis jó páran, színész fejedelemnek gondolnak, holott egy pocsék színész, aki életében egyetlen egy szerepet tudott rendesen lehozni, ugye az a Forrest Gump volt. Ővele kapcsolatban van hírértéke annak, hogy rossz színész. Robin Williams-el kapcsolatban ennek nincs hírértéke. Robin Williams az egész pályafutása alatt mindig ugyanazt a Robin Williams-t játsza, és nem is várnak tőle mást, és egész biztos, hogy maga Robin Williams is a rengeteg kokain nem tudom én, kötfátyolán keresztül azért szégyenkezik emiatt, mert az újabban már kiállt az ettől eltérő szerepekért. Tehát a Sötét kamra című film, vagy az Álmatlanság című film, amiben most már intrikus szerepeket is eljátszhat a Robin Williams. De azért még nem pszichopata. Nem pszichopatát nem tud játszani. Azt nem is próbálják rábízni. Azért a jó ember, aki elcsúszott valahol. Igen. Végül is Robin Williams, aki elcsúszott. Jó, ő magához képest, meg ahhoz az elmúlt 30 évhez képest, amit itt előadott. Ahhoz képest ez hatalmas dolog, az egészen biztos. Azt írja a kedves SMS író, a Holdköltők társasága azért jó. Igen, 16 éves korig. Abszolút, abszolút fogyasztható. Én azt mondom, hogy szerintem a nagykorúságnak a határa az, amikor a Holdköltők társaságában a Robin Williamsnek a szerepét elkezded megkérdőjelezni. Ott válsz felnőtt emberi. Azt szokták mondani, hogy vannak ilyen határpontok, ahol például megszereted a sört, mert már nem egy keserű lötynek érzed, hanem kezded érezni benne a gabonát. Kezded érezni benne a kenyeret. Fölváltja a málna szörpöt, vagy amit tudom én. Igen, kulát, valami, igen. Azt lehet mondani, hogy az a... Tonikot, bambit. Egyébként... Az a felnőkor. Vagy például, amikor már nem mentolos cigit szívsz, mert már nem a mentolos ízéért szívod, hanem a nikotin, ugye? Na, igen, tehát 100% natur dohányt például. Igen, tehát az egy határkő. Na és ez is egy határkő, amikor elkezded megkérdőjelezni azt az apa figurát, aki a Holdköltők társaságában a Robin Williams, és belegondolsz abba, hogy ha az a Robin Williams, az nem akarja annyira megvalósítani önmagát azokban a szilajlelkű fiatalokban, akkor talán az a srác, aki a végén meghal, az még mi most is élne. Ezek a kérdések például felvetődnek az emberben, és akkor a film egy teljesen újfajta értelmezést kap. Szerintem egyébként olyan ez a Holdköltők társasága dolog, mint a Cefirellitől a Napfivér holdnővér. Mm. Tehát, hogy az a mi kamaszkorunknak egy ilyen kultfilmje volt. Érted? 14-15-16 éves csajok meg srácok, persze akkor még más világ volt, és akkor hát egy idő után az ember már azt gicsesnek látta, kinőtte, stb. Holdköltők, ébredések, ezekben frenetikus írja a kedves SMS író. Na most az Ébredések az valóban jó film, és a Világot Algernonnak című könyv készült filmbe, az a Charlie című film, nem arra gondol a kedves SMS író, hanem az Ébredésekre gondol. Az Ébredésekben... Az nem az eutanázia film? Nem, az nem eutanázia film, az egy... Ja, tudom, a kómás film. Ott is a Robert De Niro hozza a fontos szerepet. A Robin Williams ott is mit játszik? Egy lelkiismeretes dokit játszik, aminek az élete a gyógyítás. Na, Robin Williams erre mindig is képes volt világéletében. Az olyan... kicsit több alázatot kér tőlünk a kedves hallgató. Hát akkor most milyen rossz lenne ez a rádióműsor? Boruljunk le Robin Williamsnek a nagysága előtt? Nem vagy vagyok hajlandó. Nem alázkodom, kész, nincs alázat. Olyan, mint Csűrös Karola írja, a kevés alázattal rendelkező SMS író, és hát van benne némi igazság. Igen. Mit képzel? Mit csinál? Tudja jól, hogy ellenőrizetlen híreket tilos beolvasni. Nincs ez, amit ellenőrizni, ott voltam. A repülős ismeri a szabázatot. Beérkező hírek továbbításának megvannak a kitaposott útjai. Ez most történt, vagy azt hiszed, borotválkozni voltam? Ez az igazság. A változatosság kedvéért hadd tudja meg más is, rendben? Mi ez az ordítozás? Meghallgatna, uram. Ez nem hivatalos hírrepülős, ha engem kérdez, meg se tört. De igen, megtört. Fogja a pofáját. Mitől fél Dickerson? Talán, hogy az emberek rájönnek, háború van? Ez a hír nem hivatalos repülős. Hát higgyék az emberek, hogy biztonságban vannak, mi? Hát nem. Nem csak a hegyekben folyik a harc, de a városban is. Alig néhány ehhez látom, magának semmi köze, az Isten verje meg! Már értem. Elnézést. Tudja, ezektől a légkondicionálóktól mindig megszédülök. Köszönöm, hogy helyre tettem. Nem lesz semmi baj. Ennyi fér bele a mai műsoridőbe, és most búcsúzik tőletek Mártili, aki a szabadságát töltő eddig Körköt próbálta helyettesíteni, valószínűleg kevés sikerrel. Se baj, holnaptól visszakapjátok az igazit. A következő néhány órát viszont ismét végigrölgetitek Saigon King Kongjával, Adrian Cronauerrel. Jó reggelt, Vietnám! Tudom, hogy nincs reggel, de ez a márkajelzésem. A jó estét pedig olyan lehangolóan hangzik. Lássuk a híreket. Margit hercegnő ledobta magáról a lovat. Szegény pára. És akkor Böbe, nem, Elizabeth, Liz Taylor, Elizabeth Taylor már 6 egész hónapja férnél van. Mi ez a lazaság, Liz? Igen! Ma Saigonban a hivatalos források szerint nem történt a világon semmi. Tehát nem hivatalos volt az a bomba, amit 14 óra 30-kor robbant föl, nem hivatalosan romba döntve Jimmy Vá kávézóját. Azonnal állítsa le! Három ember nem hivatalosan megsérült. Két másik egyelőre ismeretlen személy azonosságú polgári lakos, nem hivatalosan... Bezárt az ajtót! Akkor törje be! Mi a vár? Kinyitni! ...és kivonultak a helyszínre, az esetet egyelőre hivatalos helyről nem erősítették meg. A környék nem hivatalosan bárta... Kapcsolja ki, ez parancs! És úgy gondoltam, hogy erről nektek. Lekeverik szegényt, minket is le fognak egy nap keverni, tudom, hogyha ennyire alázatmentesek leszünk. Nekem azt tetszett volna egyébként, ha ezt a blokkot végig Robin Williamsről beszéljük, és akkor utolsó 10 másodpercben. Ja, és van ez a Jó reggelt, Vietnám című filmje. De a Jó reggelt, Vietnám az emblematikus, csak úgy, mint a Mrs. Doubtfire, ahol kvázi nőt játszik, de persze nem játszik semmit, mert egy maszkot kap, tehát tulajdonképpen egy maszk játszik. Az is a kisgyerekeit szerető apa, aki a gyerekek iránt mindent, és értük mindent, és ezért beáll bejárónőnek, és a gonosz Pierce Brosnan, aki pedig a pótapuka, aki az igazi apát nem pótolhatja. és minden még erre az áldozatra is képes, cínikus azért, hogy a gyerekeivel lehessen. Cínikus vagy, igen. Vagy. Karácsony délelőtt semmi más, csak Robin Williams-et mindenkinek egy Robin Williams filmet minden karácsonyra. Jó a műsor, szétrőlögöm magam, írja a kedves SMS író, az O.A. Kings az nem a Parkinson korról szól? Nem, egy hasonló betegségről. Azért ne felejtsd el, hogy ami Amerikában tömegeket megható, az mifelénk Európában nyálgics, de Robin Williams még így se sok. Így se. Uh-huh. Csók nektek. Igen, van az, ami filmeknek egy ilyen hajlama általában a elgicsesedés és az érzelgőségre, ez kétségtelenül így van, bár az az igazság, múltkor beszéltük a Jesse Jamesről, én hiszek újra az amerikai filmben, mert annál szikárabb, szárazabb is. Ausztrál rendező, miről beszélsz? Ja, most jó. Nem amerikai film, persze. Producerre. Pénzt amerikaiak szerezték rá, igen. Tehát a Brad Pitt amerikai, tudtam. A Brad Pitt az amerikai. Na, és kellemes csalódás volt. Na, visszatérve a Jó reggelt Vietnámra, tulajdonképpen miről szól ez a, vagy rátérve, miről szól ez a film? Van egy Krétáról áthelyezett katonai rádiós, most nem úgy katonai rádiós, értsünk, hogy aki ott nem. A fronton, igen, hogy hívják ezzel? Hát semmi rendes rádiózó. Ő egy repülő, akit egyébként rádiós DJ-nek visznek el Vietnámba. Így van. Ez a bizonyos Adrian Cronauer nevű csávó. Ez a Robin Williams játsza ezt a, és ezt a DJ-t. És ő a laza csávó, aki vidámságot csal, szegény elgyötört katonák arcára, nem tudok megszabadulni ezek alól a panelek alól. Tehát, hogy mindenkinek az arca földerül, amikor ő megszólal, és ugye mondja ezt a híres Jó reggelt Vietnámot, ugye ilyen rikolt a rádióba, és természetesen itt is megvan ez a panel, mint nagyon sok hollywoodi filmben, hogy a Pierce Brosnan a gonosz apuka itt is van, az ostoba, buta, gonosz, tehetségtelen rádiós. Mi? Na most az egészben az a poén, hogy a Robin Williamsnak a rádiós műsorait is, hogyha megnézzük a filmbe, tulajdonképpen ugyanolyan ostobák és rosszak és unalmasak. Ocsmány. Mint a gonosz ellenfelé. Minősíthetetlen. Sőt, igazából nekem a gonosz ellenfelé jobban tetszik, mert az ilyen ukrimbenedekszel. Ez viszont meg a... Modoros. Hát inkább fogalmazunk úgy, hogy a modorosan nagy csávó. A legrosszabb értelemben vett Sebestyén Balázsi hagyományok. Tehát így tudnék fogalmazni. A rádiózásnak az alja. Nem tudom, amit itt a Robin Williams ebben a filmben előad, és úgy van körítve az egész, hogy az mennyire szellemes, és hogy ezek az amerikai katonák milyen jól szórakoznak, meg milyen jól mulatnak rajta, de rossz egyszerűen. Tehát ezeket a szövegeket megírták. Nem volt egy rendes forgatókönyvíró. Ki ez a Mitch Markovic? Normális szövegeket, és akkor ez egy rendes film lenne. De hogy gyakorlatilag azt lehet megfogalmazni, hogy ez egy zendülés, egy nyilván nagy nyilvánosság előtt elkövetett merénylet a hallgatók ellen, amit ebben a filmben az Adrian Cronauer előad, és mindenki a környezetében a hasát fogja a röhögéstől. És olyan gyötrő érzés ezt nézni, hogy min röhögnek ezek, de hát ez szellemtelen, nincsenek is poénok, nincsenek megírva poénok, hanem csak jár a szája, azt lehet mondani, hogy dől a széklet a szájából, anélkül, hogy annak bármi értelme, vagy tétje lenne. Na jó, tehát azért reggel bekapcsolsz pár rádiót nálunk, azért hasonló. Ja, világos, itt született, ez a trash műfaj, tök születése, ott van a vietnámi dzsungelbe. Ja. És az egész sztorinak semmi tétje nincsen. Nincsenek benne áldozatok, nincs a háborúról gyakorlatilag jóformán semmi. Fölrobbantanak egy épületet egyszer. Ráadásul egy kisfiú, aki szeret a Robin Williams. Sírásra, rívásra, meg az elérzékenyülésre adok. Tehát egy semmi tétje, semmi. Egyszer valahol a dzsungelben ott elvesznek, és akkor hirtelen megtalálják őket, hogy így körbe mennek, hogy az akció benne, nem tudom, annyira gyötrelmek az egész film. A vietnámi filmeknek is a paródiája. Ezt akarjuk elmondani Vietnámról. Oda mentünk háborúzni, minek? Mi közünk hozzá? Mit háborúztunk? Hogyan írtottuk ki a polgári lakosságot? Napalmmal. Nem is reflektál a háborúra egyáltalán. Az egész arról szól, hogy van ez a jópofa DJ, akit nem engednek rádiózni, mert nem jó a humoruk. A másik barom meg azt gondolja, hogy ő vicces, de ő meg nem vicces. Az meg azt gondolja, hogy vicces, de nem vicces, ő se, csak harsány. Nem szeretjük a harsány rádiós DJ-ket, igaz? Attila. Hát, nem, hagyjátok abba, vazz, szétköpöm a rista röhögéstől, enni akarok, írja a kedves SMS író. Hát jó étvágyat kívánunk. De vigyázzál, mert lenyeled, még mindig kihányhatod. Jó reggelt, Vietnám! Itt Eddie Gerliget halljátok élőben az FER Saigoni stúdiójából. Helyi idő szerint 16 óra 29 perc van, és Adrian Cronauer útban van hazafelé. De hagyott itt nektek egy búcsú üzenetet, fiúk, akik kinizzadtok a harcmezőkön. Szóval, minden további szószaporítás helyett következzen a búcsú fellépés! Jó reggelt, Vietnám! Úgy bizony történelem lett belőlem. Hazavágtak egy megtisztelő repülőjeggyel. Hát igen, megszakad a szívem. Hát igen, elérkezett az utolsó Adrian Cronauer műsor ideje, ezért a magánszámért a pentagonbeli barátainkat illeti a hála. Tudjátok, azok, akiknek Koreát is köszönhettük. Igen, az amerikai hadsereg. Ha valami tisztességesen zajlik, akár itt, akár külföldön, abban biztos, hogy a hadseregnek nincs része. Hallom, amit hallok. Ahó, hát itt van, de örülök, hogy látom. Nekem az a feladatom, hogy felügyeljek magára, nehogy valami kétes dolgot mondjon. Ha már a kétes dolgoknál tartunk, igaz, hogy marihuána problémákkal küzdenek Vietnámban? Nincs is semmi probléma, jut mindenkinek. Jaj, nem is tudom, Adrian. Leo. Vigyázz magadra, Adrian, én csak egy dolgot hagyd mondjak. Ha visszaved lesz a civil ruhádba, ne felejtsd el, hogy a tűsarok a divat. Jaj, köszönöm, Leo, igazán nem kellett volna. Ez aztán a cipő. Ez egy piros papucs, Adrian. Ha belebújsz és azt mondod, mindenütt jó, de legjobb otthon, mert olyan hely nincs több, mint az otthonunk, akkor már ott is vagy. Remélem, bár mind ott lehetnénk. Az ébredések az agyvelő gyulladásról szól, írja a kedves SMS író, és valóban a műsor jó lenne, ha más vezetné, kár, hogy megsznobultatok. Ja, Istenem, ha Robin Williams a mértékegysége a sznobizmusnak, hát akkor mi a mínusz tartományban vagyunk, az egész biztos. Na most, ez a film, ez egy igazi liberó propagandafilm. Erre csak ezt lehet mondani, méghozzá a legocsmányabb eszközökkel, ami elképzelhető. Hát most képzeld el azt, hogy a Robin Williamsnek a ugye Adrian Cronauernek a jó barátja, ez a fiatal srác, ez a vietnámi srác, ez fölrobbantja az egyik kollaboráns vietnáminak az éttermét, ahova az amerikai katonák járnak kajálni, megpiálni. De előtte még a Robin Williams valami hülyeségre hivatkozva kirángatja az étteremből, mert és nem megmenti akarja, az nem akar, mert korábban a Robin Williams mentette meg őt a verekedős amerikai bunkó katonáktól. Na most ezek után kirángatja őt onnan, és megmenti a Robin Williams életét. Aztán, amikor a Robin Williams megtudja, hogy őt azért rúgták ki az állásából, és azért nem DJ-zhet tovább a dzsungelben, mert ezzel a sráccal jó haverok voltak, és erről a srácról kiderül, hogy ez egy... Az ellenállási... Igen, ez egy lázadó, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy egy szabadságharcos. Abban a pillanatban megkergeti ezt a gyereket, és üvöltözik vele, hogy azt hittem, hogy a barátom vagy, végig azt hittem, hogy a barátom, és elárultál. Tehát valahogy ez az Adrian Cronauer nagyon el van tévedve. Kezdjük azzal, hogy mit keres ő ott Vietnámban. Hogy kerül hát ő rádiózott, oda? Rádiózott, egy megszálló hadseregnek rádiózott. Várjál, aztán folytassuk azzal, hogy ez a srác megmentette az ő életét konkrétan. És ez a srác egy Petőfi Sándor. Ez a srác egy szabadságharcos, aki harcol a népének a szabadságáért. És ide jön ez a senkiházi Amerikából, és elkezd vele üvöltözni, miután ráadásul megmentette az ő életét. De a Cronauer azt hiszi, hogy ott mindenki baseball sapkát szeretne hordani, és mit tudom én, miket csinálni. Hát ilyen amerikai mizéket, képregényeket olvasni. Hát ezzel az attitűddel megy ő is oda. Ilyen értelemben egyébként van a filmnek némi, hát, hogy is mondjam, kritikus, vagy realista értéke. Na jó, lássunk be, van pozitívat, mert megrettentem az előző SMS írótól. De aztán és próbálom pozitívan. Kompenzálják. Az a legkeményebb, hogy nem lehetett így lezárni a filmet, mert az úgy egy ilyen vietnámi ellenes film lenne, hogy a Robin Williams összevész az ő vietnámi barátocskájával, és kiderül, hogy nem bízhatsz benne, és nem lehet igaz barátság vietnámi és amerikai között. De a legvégére azért kellett egy liberális farok, vagy csillagossávos farok, vagy hogy nevezzük, amikor megtanítja őket baseballozni, és igen, a jófej amerikai DJ megtanítja baseballozni ezeket a szerencsétlen benszülötteket. Valami súlyos félreértése zajlik itt a globalizáció ideológiájának, vagy hogy is fogalmazzak, tehát hogy itt a szabadság az nem azt jelenti, hogy mindenkit a világon megtanítunk baseballozni, és megtanítunk amerikaiul káromkodni, ahogyan itt ebben a filmben az Adrian Cronauer, hanem valami olyasmiről kéne szólni, hogy mindenki a saját országában szabadon élhessen, akár a vietnámiak a saját hazájukban utálhassák az amerikaiakat, és az amerikaiak ne bombázzák le ezért őket, és ne szállják meg, és ne tanítsák meg őket baseballozni. Ehhez képest mit kell ennek a filmnek a végén nézni? Hogy kacag az egész kis vietnámi kompánia, mert annyira örülnek, hogy eltalálják a nem tudom milyen déli gyümölcsöt azzal a bottal, és hát ez már maga a baseball, és akkor most fuss körbe, remek, köszönjük Adrian, hogy megtanítottál minket, ez a világ nemzetközi nyelve, ez a világot egyesítő ideológia, ez az amerikaiaknak a tömeghipnózisa, mindenki váljon amerikaivá, és akkor nem kell félnie a bombáktól, igaz? Örömmel jelentem veletek mai díszvendégünket, Leókát, aki a hadsereg divatszakértője. De Cuki vagy Adrian, olyan édi tőled, hogy meghívtál, de hát hogy mondjak valamit? Tudod, ezeket a terepszínű cuccokat itt nem nagyon csípem. De miért? Mert bemész vele a dzsungelbe, és már nem is látlak. Egy párduc mintás helyemzúbony egy feszes kobrabőr nácival egész más hatást kelt. Állítom, hogy az ellenséget is könnyebb lenne tartsra tenni, mert még ők végig stírolnek, te lősz. Köszönjük ezt a kedves dallamot. Az andalító pilinczka zene után jöjjön valami keményebb. Lábakat felkapkodni, tüdőket kiköpködni. Ezzel Cronauer órája lejárt. Katapultálok az ülésemből, és most átadom a helyem az oly hőnáhított Mr. Izgalomnak. Bár zsíros hajú és pattanásos, de a szövege azért fantasztikus. Dan Levitan! Itt a Saigoni Katonai Rádió, és benne egy régi, elnyűhetetlen barát, a jó öreg Dan Levitan. Háromszoros hurrá mindenkinek, aki szolgálatban, és a kapaszkodatóknak is megköszönöm, ha megtisztelnek figyelmükkel. Hurrá, hurrá! Bravo, bravo! Ezzel ti is mondtad. Van humora, ígyetek nekem, ennek a fiúnak van humora. Köszönöm, le, a végén még zavarva jövök. Tényleg tetszett? Persze, igaz. Pihenj! Azon vagyunk, uram. Fagyassza be a száját, repülős, mert lenne egy-két keresetlen szava magához a műsorát illetően. Először is, Ne tréfálkozzon az idővel. Ne mondja, hogy az időjárás itt mindig egyforma, mert ez nem igaz. Például ma is 2 fokkal hidegebb van, mint tegnap volt. 2,5 fokkal? Én meg otthon hagytam a sípulóverem. Sípulóver, ez jó? Már nem zavarja, eligazítást adok. Tudják mit? Elegem van abból, hogy maguk sohasem szalutálnak nekem. Hadnagy vagyok. Maguknak tehát kötelességük tisztelegni, különben mi értelme a különböző rendfokozatoknak? Másodszor. A műsorválasztás. A műsorválasztás! Nos, a rendőri akcióra vonatkozó megjegyzését felettébb ízetlennek találtam. Hogy veszi a bátorságot az itteni vietnámi helyzetet egy csésze cappuccinohoz hasonlítani? Tudja, ez nálam csak úgy jön. Jópofáskodni akartam. Jópofáskodni? Igen. Jópofáskodni. Akkor fiam, komédiázzon szellemesen, humorosan, és ne járassa le magát ilyen alpári viccekkel. Azon kívül. Lesz szíves normális dallamos zenét játszani, nem pedig ezt a vadszemetet. Felsoroljam, hogy kiket tartunk elfogadhatónak. Lawrence Walk, Jim Nabors, Mantovani. Percy Faith. Percy Faith, úgy van. Köszönöm. Andy Williams, Perry Como és Frank Sinatra romantikus balladái. Bob Dylan még mehet? Messze, messze, messze kritikán aluli. Ki vele? Na most ez, hallottátok, hogy hogyan rádiózott ez az Adrian Cronauer. Szerintetek ez vicces volt? Szerintetek ez a csávó tehetséges volt? És itt kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves SMS író. A szállakakuk fészkére féle lázadó figurája miben tér el a Robin Williams által játszott lázadóktól? Az előbbi dicsértétek, az utóbbi miben rosszabb? Hát könyörgöm, a szállakakuk fészkére adnak a sztorinak van tétje. Ott élet-halál kérdés a cselekmény. És az a történet az a fasizmusról szól. Az emberi egyéniség elnyomatásáról és megtöréséről szól. Egy elmegyógyintézetben. Igen, meg a pszichiátriáról szól, a pszichiátria természetéről szól. Arról szól, hogy a korunknak, a vallástalan korunknak a papjai, a pszichiáterek, akik a normalitás szentségének a jegyében osztanak életet vagy halált, szabadságot vagy rabságot. Ez a történet miről szól, hogy van ez a jófej rádiós, aki állítólag tehetséges, csak mondjuk a műsorai rosszak, és a vaskalapos főnökei meg tábornokai azok nem engedik őt rádiózni, mert ők buták vagy bunkók, vagy nincs jó humoruk, és akkor a szegény katonák majd nem hallják a jó műsort, vagy mi most ez, mi önmagában hogy lehet a két filmet egyáltalán összehasonlítani? Nem is szól, ennek az egész filmnek a vietnámi háború csak egy háttér, csak egy díszlet. Nem is szól semmiről, nem is reflektál se a háborúra, arra, hogy mit keresnek ott, arra, hogy milyen volt ez a háború, semmilyen oldali ez a film, egyáltalán nem is állít semmit. Játszódhatna akárhol, akármikor, de minek játszódna bárhol, vagy bármikor. Ez a film, ez egy hármas. Ne hármas osztályzat? A tízes skála. Ne, azért ne legyünk már ilyenek. Nálam hármas. Na hát nem tudom, egy ötös. Kompenzálsz, srác. Abszolút. Abszolút. Helyes, a Robin, megrettentem a Robin William rajongóktól. Nagyon, vigyázzál velük, ötös. Mert... Ajaj, itt megvárnak a ház előtt. Na, egy valami biztos, hogy a következő film, amiről beszélni fogunk, szintén egy rádiós DJ-ről szól, egy lényegesen jobb filmről beszélünk, nem is lehet igazából összehasonlítani. Na jó, azért ez se a filmművészet csúcsa, de mondjuk a filmművészet csúcsa egy parádi és szórakoztató film, aminek nagyon sokat tudtok röhögni meg, nagyon erős és nagyon tényleg káprázatosan szórakoztató film, a Howard Sternnek a karrierjéről, a csúcsra való feljutásáról szól, ami egy nagyon kifejezetten önéletrajzi jellegű film, jóformán minden fontosabb szereplő magát játsza. Howard Stern Howard Sternt játsza, Fred Norris Fred Norrist, Robin Quivers játsza, Gary Delabate önmagát játsza. De hát ilyen értelemben ez egy film ritkaság. Igen, igen, kifejezetten, és nem dokumentumfilm, hanem játékfilm. Játékfilm, és nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon erős. Erről a bizonyos Howard Sternről szól, aki a rádiózásnak egy fontos úttörője volt, egy nagyon-nagyon fontos alakja volt. Azt lehet mondani, hogy ami ma a széles értelemben vett kereskedelmi rádiózás, annak itt tulajdonképpen ő törte fel az utat. Nem feltétlenül vagyunk ezért neki hálásak, de tagadhatatlan, hogy akkor, amikor ez a műfaj született, már pedig a Howard Sternnek a mikrofonjában született, akkor ez bizony egy progresszív irányzat volt. A DC 101 Rock Rádiónál dolgoztam, amikor belépett az életembe az a bizonyos másik nő. Howard? Jó napot! Robin Quivers vagyok, a bemondó. Wow! Nagyon örülök, hogy mi együtt fogunk dolgozni, alig várom. Úgy szintén. Ez nagyszerű. Akkor én addig leülök ide és átnézem a szövegemet. Jó, rendben. Jó. Jó reggelt! Ez a DC 101 és Howard Stern. Üdvözlöm Önöket! Be kell vallanom valamit. Én nem keféltem tegnap este, sőt, ami azt illeti, elég régóta nem. Várom azoknak a hívását, akik hasonló cipőben járnak. Gond van a nővel, hívjanak és én segítek. És most hadd mutassam be a tőlem jobbra ülő bájos bemondónőt, Robin Quivers-t, aki olyan gyönyörű, hogy lefogadom, nincsen neki szexuális problémái. De hadd mondjam el, hogy az életem úgymond nagyon furcsa. Egyre kanosabb és kanosabb vagyok. A nejem hazajön a munkából és elalszik, eltelik a hét és közben soha nem kíván. Robin, te mint nő, mondd, kívánják a nők a szexet? Néha. Minek csebeg a bemondóval? Néha. Leállítom. Beszéljünk rólad. Te mikor voltál utoljára a férfival úgy szexuálisan? Úgy egy éve. Ez komoly. Egy éve? Igen. Egy éve, hölgyeim és uraim. Még nálam is szállalmasabb, óriási. Ez igen, ezt szeretem. Kibeszéljük magunkat. Vettem egy könyvet. Hogyan csípjünk fel bombázókat címmel? Felolvasok belőle, mert igen meglepő dolgokat ír. A bombázó becserkészéséhez mindig húzzon szűk nadrágot. Ha szükséges, helyezzen egy nagyméretű merev tárgyat a nadrág elejébe. A nagy hímvesző benyomását keltve, mert a nők a nagy pénis szeretik. Ne nézz így rám, mert én tudom, miről beszélek. Pontosan tudom, miről ír. Nekem nem tudorodik elő, mert kicsi a péniszem. Ezt még soha senkinek nem mondtam el. Örülnék, ha nem velem osztanád meg. Sajnos már késő, kibújt a szög a zsákból. De ez a fickó jó könyvet írt. Az író összesen 16 ezer nővel feküdt le, és neki elhihetik. A szűk, naci, dögös. Ha 16 ezer nővel volt viszonya, nem hinném, hogy volt ideje nadrágot húzni. Való igaz. Látod, erre nem is gondoltam. Hívjanak, ha beindítottuk a fantáziájukat. A reklám után visszajövünk. Zseniális vagy. Remek volt. Egy kicsit szokatlan. Nem jó érzés? Óriási. Azt mondasz, amit akarsz. Provokálhatsz. Te és Robin nem beszélhettek egymással élő adásban. De én soha ne énekelj bele a zenébe. Ezen kívül szeretném, ha fejből tudnád az itteni gimnáziumok nevét. És többé ne kritizáld a kormányt. Nagyon rontja az indexet. Na már most, ha megbocsátasz, szeretnénk négy szem közt beszélni Robinnal. Várjatok, de hát ha mondjam el, hogy arra kérlek, hogy készíts időrendi listát a humoros számaidról, hogy tudja, melyik nap mit fogsz előadni, ez nagyon fontos lenne. De, nagyon de, örülnék, de, hogy köszönöm, Howard, megbeszéljük később. Hát igen, azt lehet mondani, hogy ez a Howard Stern volt az, aki meghódította azt a világot, azt az országot, ahol mostanság a kereskedelmi rádiós DJ-k tombolnak. És hát nem biztos, hogy elégedettek vagyunk a teljesítményükkel, sőt, de az viszont egész biztos, hogy, hogy ez akkor mindenképpen egy progressziót jelentett. Egyrészt az, hogy ez a csávó, ez áttört minden határt. Átlépett minden határt. Olyan határokat, amelyek addig mozdíthatatlannak tűntek. Olyan... Ja, már azért ezt nehéz elképzelni. De hát ezek létező határok voltak. Hát a 70-es évek. Meg a 80-as. 80-as. Azt a prüdériát, ami övezte az ember magánéletének, saját személyes szexualitásának, vagy a legintimebb dolgainak a tabuit, azt ő nagyon-nagyon-nagyon erőteljes pörölcsapásokkal rombolta le. És ez a személyesség, amire képes volt, ez teljesen új volt, ez egy unikum volt akkor. De a legnagyobb találmánya a Sternnek az nem ez volt, én azt gondolom. Az első lépés az mindenképpen ez volt, és a film az jól dokumentálja ezt, hogy hogyan talál rá az egyéni hangjára Howard Stern. Eleinte egy pocsék, egy csapnivaló rádiós DJ, amíg megjátsza, amíg előadja azt a szerepet, amit egy rádiós DJ-től elvárnak. Ameddig úgy adja elő, ahogyan egy rádióban, a megfelelő lazasággal, a megfelelő standardek mentén, azt kell. Ez a profizmus, amit rádiózásnak hívnak, és azt gondolom, hogy ebben az országban, csak úgy, mint a fejlett Európában, vagy akár Amerikában, ahol ugye hát vagyunk be. Ez a műfaj született, így csinálják, akik értenek ehhez. Szóval, hogy ő egy ideig ugyanezt csinálta, és látta, hogy ebben nincsenek perspektívák. És egy ponton fölhagyott vele, és elkezdett. Először csak véletlenül, és ez is nagyon szép, hogy volt egy pillanat, amikor így egész véletlenül belezavarodott valamibe, és véletlenül őszinte volt. És elkezdte érzékelni a visszajelzésekből, hogy ez hat, hogy ez működik. Hogy annyira hazug ez a műfaj, és annyira hazug ez a világ, hogy az egyetlen és a legnagyobb, a legfontosabb képesség a rádióban nem az, hogy profi módon vegyél föl egy szerepet a mikrofonhoz, hanem hogy épp ellenkezőleg elfelejtkezzél a mikrofonról. Ne vegyél tudomást a mikrofonról. Iktasd ki a tudatodból azt, hogy ezt most millióan hallják, legyél minél személyesebb, szólj valakihez, és engedj betekintést ebbe a személyességbe sok millió embernek Amerikában. És akkor a siker az garantált. Mi az, ami teljesen újszerű, ami teljesen átütő ebben a Howard Sternben, ami az ő igazán legnagyobb találmánya? Én szerintem az, hogy felismerte azt a hát nem túlságosan közkeletű igazságot, hogy a legnagyobb erő az mindig a gyengeség vállalásából fakad. Tehát soha kicsi, nem... Kicsi a farka. Igen, kicsi a farka. És igen, meghalt a gyereke. Igen, elvetélt a felesége. Igen. Ezek olyan dolgok, amiket az ember nem tereget ki. Mert senki se büszke arra, hogy kicsi a farka, és senki se veri nagy dobra, hogy meghalt a gyereke. Tulajdonképpen mert ezek olyan intimitások, amelyek csak rá tartoznak. Figyelj, hogyha erre azt mondom, hogy de viszont ez mégis ízléstelen, és nem biztos, hogy ezeket az intimitásokat ki kéne a publikum előtt teregetni. És hogy én meg akkor másképp fogalmazom meg, miért ne lehetne? Erre adjunk választ. Ha kiteregettetik veled, az nem jó. Ha én kipofázom azt, hogy te neked mi történt a feleséged méhében, vagy a feleséged csiklójával, azért nyilván nem vagy hálás. De akkor ilyen értelemben nincs tabu. Én azt gondolom, semmiféle tabu nincs sehol. Szerintem itt az önrendelkezés a fontos. A Howard Stern úgy döntött, hogy minden közös. Nem, ő mindent bedobott nem, a közösbe. Nem, én ezt teljesen értem, hogy ő miért volt akkor progresszív meg egyéb, de látjuk azóta, hogy mi történt a médiában, és látjuk ennek a folyamatnak a hátulütőit, illetve a kellemetlen eredményeit. Mindenképpen látjuk. És az az igazság, hogy amit manapság a rádiókban, a kereskedelmi rádiókban és utáljuk, és te is utálod, pontosan tudni való. Persze. Miért? Mert nincs tétje. Ennek nincs tétje. Amit a Stern csinált, annak volt tétje. Tehát magyarán miről van szó? Ugyanaz, ami nagyon számos dologban, hogy nem a konkrét tartalom a fontos, hanem a kontextus. Tehát az a szövegkörnyezet, amiben valami elnyeri az igazi jelentését. Nem az a lényeg, hogy kiteregetem a, mit tudom én, a magánéletemet, vagy hogy milyen méretű a szerszámom, hanem hogy akkor és ott. Ha most csinálom itt, az lenne nem így, já bár, tudod, hogy Magyarországon ma ORTT, meg így lehetnék ilyen Howard Sternnek. Tudod, hogy mi a különbség? Az a különbség, hogy amikor ez a műfaj létrejött, akkor ez egy média pszichoanalízis volt. És onnantól kezdve, hogy tömegessé vált, ez már média pornó. Aha. És azt gondolom, hogy pontosan ennek a hatására. Tehát az első pornófilm, amit valaha leforgattak, azt gondolom, hogy az egy borzasztó intim dolog lehetett. Nem ez a mocsok, amit most látsz a pornóiparban. Mert pedig a pornó is tud intim lenni, és a pornó is tud fene tudja. Személyes lenni. Az első pornófilmek még az első világháború előtt forgatódtak, főleg párizsi bordélyházakban. És igazából, én láttam egy-két ilyet, igazából semmiben nem különbözik. Hát a technikával természetesen meg. Kicsit prűdebb egyébként a maitól, de alapvetően a funkciója, a célja ugyanaz volt, és nem voltak művészfilmek azok sem. Valószínűleg igazad van, mert a prostituáltak csinálták, tehát akkor az ipar már működött, azt csak le kellett forgatni. És vitték ki egyébként a frontra a katonáknak. Itt viszont nem ez történik, itt a Howard Stern egy teljesen szűzföldön jár, valami olyan területen, ahol még nem járt soha se senki. Én nekem nem vele van problémám, hanem hogy én úgy látom, hogy teljesen az a fajta. Na, azzal a jelenséggel állunk szembe, amikor a zen buddhizmus, ami ugye egy lázadó, sajátos, furcsa valami volt, ritualizálódott, amikor az avantgárdokat elkezdték gyűjteni a sznobok, és ami korábban a formabontás volt, és a lázadás a művészetbe, az lett a kanonizált, és így tovább. Pontosan. És tudom, egy csomó ilyet látunk. De ez történt ezzel is. Pont. Ezzel a műfajjal, ez történt. Hát a film mutatja meg, hogy mi történt ezzel a műfajjal. A Howard Stern ma már nem érdekes. A Howard Stern addig érdekes, amíg ő ezt az egészet ellenszélben csinálta, amíg ellenálltak ennek, amíg azt cenzúrázták, amíg ő a nyilvánosságnak egy frontján egy ilyen fajta forradalmár szerepet töltött be. Onnantól kezdve, hogy ez átment, onnantól kezdve, hogy átütötte az utolsó akadályt is, és ez vált a nyilvánosság mainstream-jévé, és a Howard Sternből fart mellett, onnantól kezdve már már érdektelen. Teljesen érdektelen, és a filmnek jó érzékel ott vége is van, amikor az már ízléstelen is a végén, ahogy Howard Stern megdicsőül, na, és megistenül, és a tömegek előtt azt kiabálja, hogy azért vagyunk, azért gyűltünk most össze, hogy engem ünnepeljünk, meg a legvégén az is mennyire kistílű, amikor a főnökét, aki őt egrecíroztatta, azt megalázza a legutolsó jelenetben, és akkor az ott kikel magából, és kiabál, hogy amíg ez a Stern rádiózik, addig nincs igazság a földön. Az is látszik, hogy ez a Stern, ez így megátalkodott, és így kitalálta, hogy na én egyszer ezt az embert úgy megalázom, hogy csinálok ebből egy filmet, és akkor az majd nem tud belenézni senkinek a szemébe, és nem lesz pofája a henteshez lemenni, húst venni. Tehát azért kistílú dolgai vannak a Sternnek. Ezért mondtam az elején, hogy azért ne egy nagyon jó film. Filmet képzeljünk el. A film az Robin Williams-hez képe, igen, egyébként vannak benne nagyon vicces jelenetek, például egyébként, hogy szórakozik a saját csúnyasságával, vagy vélt csúnyasságával. A film legelején nem kell egy nőnek se, és egy vaklány is megtapogatja az arcát, és odébb megy. Jó, hát nagyon, nem, tényleg a Sternnek a legnagyobb találmánya az az, hogy ő tényleg pszichoanalízis drámát csinált. A mai a saját komplexusait. Mindent. A komplexusait is, meg az önfetisizálását is, mindent, ami eszébe jutott. Ő tényleg szabad asszociációt játszott. És ez volt benne az erős. Most abba gondolj bele, hogy a mai rádiós DJ-ktől ez mennyire távol áll, az ő önfényezésüktől, meg az ő Ebbe igazad van. Pont a lényegétől fosztották meg a Howard Stern-i koncepciót. Őszentsége. Adj Isten! Hát itt van. Hallom, a feleségem alaposan elvetélt. Ó, atyám, ez nagyon személyes, ugye erről ne beszéljünk. Gyereket akartál, de kísérletet kudarcba fulladt. Ez nem igaz. Gyermeked immáron velem van. Hát igen. Micsoda pancser vagy, fiam. Ó, nagyon személyeskedőm a reggel őszentség. Ha nem tudná, tovább próbálkozunk a feleségemmel. Egy igazi férfiak elsőre sikerült, hol a havar? A jó Isten áldja már meg! A kellemes idő várható, holnap eső lesz. A kölyköm meg bőg odafön. A Isten időjárás hallották a DC 101-en. Na ezt meg már kikérem magamnak. Mi van, ballábbal kelt föl? Attól tartok, erről nem illik beszélni. Annyit azért hadd mondjak el, hogy szörnyű élmény volt, amikor elmentünk az orvoshoz. Magunk ragyott a gyerekünkkel, a szemünk fényével, az egyetlenünkkel, aki nem volt nagyobb egy aspirinnél. Az ifjú haói tabletta méretű volt. Ezek szerint fiú igen, volt? Igen, kisfiú, és ilyen kis ízéje volt. Ráadásul formaldehides üvegbe tették, és mondom a feleségemnek, drágám, ne keseregj azon, hogy formaldehides üvegben van. Szépen babakocsiba ültetjük üvegestől, és a jövő héten elviszik az állatkertbe. Ó, kérlek! Nagyon nehéz erről beszélnem. Azt ajánlom, fordulj orvoshoz. Inkább zenélek egyet. A DC 101-en hallgassák meg ezt a nagyszerű számot, utána pedig Robin kezelésbe vesz engem egy kicsit. Szomorú dalt kérek. Mennyire szomorút, valami másta lehet. Ezt el nem hiszem. Kezdjük a mai reggelt egy rock'n'roll-al. Szia! Megjöttem! Szia, hogy érzed magad? Minden rendben? Hogy teheted ezt? Tréfának szántad viccelődésnek? Szórakoztat, hogy viccet csinálsz az életünkből, te barom! Most már mi ütött beléd? Ne tegyél úgy, mintha nem tudnád! Nem értem, miről beszélsz, hiszen szeretlek, Alison, nem bántani akarlak! A magánéletünk nem tartozik senki másra, nekem is van életem, ami csak is az enyém! 5 órán át beszélek naponta, nem beszéletek mindig ugyanarról, új téma kell! Sajnálom! Azt mondtuk, ha sikeres rádiós akarok lenni, akkor mindenről beszélnem kell! Nincs tabu téma! Ugyan, tegnap este együtt röhögtünk rajta. Azt hittem, te is viccesnek találtad. Viccesnek találtam, mert csak nekem mondtad 4 szem közt, 2-esben. Alison, ha nem beszélek rólad, ha hallgass, nem beszélek magamról, be, akkor kutya se fog hallgatni. Be. És egy fillérünk se lesz. Fogd be! Undorolom tőled, nem bírok rád nézni. Idióta! Na, ez egy fontos pillanat, és egy fontos SMS-t kaptunk, amely pont erre reflektál. Dobjunk be mindent a lecsóba? Feleség, gyerek, szülők. És az ő önrendelkezésük, és ez egy fontos, nagyon fontos felvetés. Igen, a saját 7 centis péniszeddel verni a csalánt, az más kérdés. Meg megint más kérdés a feleségedével, akinek éppen most ment el a babája. Hát igen, ezt, ennek az árát ők is megfizetik, de hát azt lehet mondani, hogy ők a polgári áldozatai ennek a forradalomnak. Ezt én nem mondom, hogy ez, én nem akarom ezt erkölcsileg jóvá írni. Ez a film arról is szól, hogy hogyan hullik szét a magánéleted, hogyha ezt az utat választod. De itt nem hullott szét a magánélete. Hát túlélte. Ez a film arról szól, hogy a felesége az egy hős, az egy idol. Uh-huh, uh-huh. És ő a sztárságából fakadó lehetőségeket, ami a nőknek a megkettintésére vonatkozik, azzal már csak azért sem él, mert annyira tiszteli a feleségét, hogy ő kitartott mellette mindeközben. Tehát ez máshol érte ki ezeket a vágyait. Sublimáltabb módon. Ha már pszichologizálunk. Egyébként hasonlíthatjuk Sternt Andy Kaufmanhoz? Szerintem igen, bár az Andy Kaufman az egy nagyobb sokkal nagyobb mély. Nem. A Howard Stern az egy tök jó rádiós DJ, az Andy Kaufman az meg egy halhatatlan média művész. Nem egy ligában játszanak. Más kaszt. Az Andy Kaufman az egy klasszissal több. Ez csak a rádióhallgatóknak nyilván tudják, de aki esetleg nem, az Ember a Holdon című filmben Jim Carrey játszott Andy Kaufman. Csiszárról mi a véleményetek? Kérdezi a kedves SMS író. Szerintem a Csiszár, aki a Howard Sternnek a hangja ebben a filmben, az egy jó választás volt, és azért volt jó választás, mert a Csiszár az nem színész, de a Howard Stern se színész. Ezért olyan béna ebben a szerepben, ahogy így játsza magát. Hát de hogy hiteles. Igen, és azt gondolom, hogy ezért is, mert hogy itt nem színművé, tehát hogy szerintem hiba lett volna, hogyha a Howard Sternnek a hangja az egy színművész, szerintem így, hogy a Csiszár a hangja, így olyan esetlen az egész pont, mint maga a Howard Stern, meg ez az egész szituáció, ami a rádiós DJ-nek az önmaga korábbi munkáira való reflektálását mutatja föl. Ugye az sajátos bénázásai eleinte, amikor még így szokta a mikrofont, és hát rettentő szerencsétlenül és ügyetlenül nyomta azt, amit aztán hirtelen felszakadt, vagy felszabadult benne valami, hát így igazából visszahőkölt a saját nyomorult bénaságától. Azt hiszem, hogy ennyire szánalmasnak kell lennie ahhoz valakinek, és ennyi kudarcot kell elszenvednie ahhoz, hogy felszabaduljon belőle valami őszinte, valami hiteles, valami erős. Szerintem úgy néz ki ez a dolog, hogyha a Stern egy kicsit is tehetségesebben tudta volna előadni magát, úgy, mint az a rádiós DJ, akkor soha nem lett volna belőle ez a Howard Stern, mert nem lett volna a sarokba kényszerítve, hogy most vagy abba hagyod ezt a dolgot, vagy valami egészen más csinálsz, és mihez nyúljon az ember kétségbeesésében, hanem a leggyengébb dolgokhoz, ami benne, a legpuhább, a leglágyabb részekhez, ami benne van. Műfajilag ez a film rokonítható a Larry Flint a provokátorral. Még annyiban is, hogy a Larry Flint a filmjében ugyan nem önmagát játszott, de azt a bírót, aki elítéri Larry Flintet. Tehát műfajilag ezzel kicsit, hogy is mondjam, igen, analógiába vonható, hogyha láttátok. Hát szerintem kb. Ugyanaz a kategória. Osztályzunk? Osztályozhatunk, szerintem ez a film egy 7-es. Jó. Erős 7-es. Egyébként, ha Robin Williams 5-ös volt nálam, akkor az lehet 7-es, így van. Kaptunk még egy SMS-t, azt írja a kedves SMS író. Egyébként Stern is egy sekélyes, hülye gyerek, egy jó adag feltűnési viszketegséggel rászabadította ezt a primitív szájon át székelő attitűdöt a világra, de ha ő nem, akkor más megtette volna, lehet, hogy már másnap. Az emberiség szánalmas valója úgyis utat tört volna. A gyengeség vállalását is rég megjátszotta már Ginsberg és kollégái, csak egy egész más szinten. Számomra ez a Stern egy nagy senki, sorry, írja a kedves SMS író. Hát néha hajlamos vagyok egyébként egyetérteni ezzel. Szerintem ingadozom vélemény és a te véleményed között. Jó, hát úgyhogy kicsit szívemből szólt a SMS. Van egy hírblokknyi szünetet, hogy eldönts, kivel értesz egyet. Jó reggelt, Robin Weavers vagyok, és nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom New York legforróbb diszjokéját. Hello, Katatika! Itt lesz Lutbakoki a WNDC-n! Rendezd kis a szitu, mert én vagyok az első meleg DJ a New Yorki rádióban, a legelső! És ma szeretném önökre bemutatni, jaj, de is kis! Szeretném bemutatni egy csodálatos ember, egy elvájoló férfi, tesztileg ki jó barátomat, a szerelmemet, a kedvencemet, szívem választottát, és a többi, Mr. Plexwald! Willkommen, bienvenue, hello, bello, Robin, drágám, hogy milyen cuki, ruci van rajtad, hangmérnök bácsi, ciao, kérek egy puszikát. Egyszerűen ennivalóak vagytok együtt, és csodálatos, hogy egymásra találtatok. De ha jól tudom, már is támadt egy kis probléma veletek. Igen, hallottál róla? Behívatott a műsorigazgató, akit Röfi Befinek hívnak. Igen, mert disznóképp és Befinek kell, ha ránézek. Röfi. Szóval Röfi Befi azt mondta nekem, ez nem a WNBC, hanem WNBC. WNBC. Szerinte helytelenül ejtettem a betűket, és egy nagy hiba. Ezért a problémát segítendő. Igen. Behoztam egy csészennyit Blacksville ondójából. Ondót? Saját préselésű, remélem nem túl csípős. És mit csinálsz vele? Gargalizálva fogok gyakorolni, míg helyesen nem ejtem a betűket. Szerinted ez segít? Nem tudom, de imádom a férfi a szíteket. Nyuszi! Muszi! Nyuszi! Muszi! Nyuszi! Nyuszi! Kérek egy zene a lefesztést! Hangmérnök bácsi, zenét kérünk! Vécike, kérem! Felten egy lemezt, por favor! Ti istenverte állatok! Azt hiszitek, csak úgy besétáltok ide, és kurvára tudtok mindent? Hát én piszok keményen dolgoztam azért, hogy eljussak végre New Yorkba, és te szemétláda, nem hagyom, hogy elbaszd az életem! De mi csak figuráztunk. Barry? Jerry? Kérem, világosítsuk fel őket a helyzetről! 108. oldal, harmadik bekezdés. Tilos minden szellentéssel, vizeléssel, székeléssel, ejakulációval és menstruációval kapcsolatos vicc. Második bekezdés. Tilos továbbá az úgynevezett hét csúnya szó, így a faszopó kurva anyád, bazd meg szarpina, farok és panci. Nos, ezen túl csak 2 percnél rövidebb betétszámokat adhatsz elő. És minden szöveghez, szó szerint minden egyes szöveghez az én jóváhagyásom szükséges. Howard, Isten hozott az NBC-nél. 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, legyetek szívesek. Itt a Rádió Café, a Hétmester lövészét halljátok. Olyan filmekről beszélgetünk, amelyek a média berkeibe vezetnek be minket. Olyan filmekről, mint például a Jó reggelt Vietnám, vagy amilyen például az Intim részek a Howard Sternnek a karrierjéről szóló film. Azt gondolom, hogy a Howard Stern egy jelentős figura, és főleg is elsősorban azért fontos és jelentős és fontos szerepet játszott, mert nagyon sokat tett a közbeszéd felszabadításáért, és azt gondolom, hogy ez fontos. Nem muszáj valamit csinálni, onnantól kezdve, hogy nem tiltják, onnantól kezdve, hogy szabad. Én nem gondolom azt, hogy ezt kell csinálni, amit a Howard Stern csinál. Mert ezek most már nyitott kapuk. Ez az ország, ez már meg van hódítva. Itt mi most már letáboroztunk. Ezért szerintem most már valami más kell csinálni, másfelé vannak a tabuk, másfelé vannak a kitörési pontok, másfelé kell foglalni, de akkor ez volt a tabu, akkor ez volt a fordulat, akkor ezt kellett áttörni. Világos, ezért mondtam az előbb, hogy ingadozom a vélemények között, tehát persze ennek is belátom az igazságát, és Robi, hol vannak a tabuk most? Hát én szerintem az üzleti világnak a bírálata, az például egy nagyon erős, nagyon nagy tabuma. A politikusokat, azokat szabad rugdosni, megköpködni. Ők a köpőcsészé a közbeszédnek, így igen, van. Igen, ezért kapják szinte a fizetésüket. Jóformán ezért. Lehet Orbánozni, gyurcsányozni, stb. A cégek azok viszont a szentehenek. Azaz. Ők érinthetetlenek. De a szónak abban, nem abban az értelmében, mint a páriák, nem abban az értelmében, mint az istenek. Igen. Hát... kaptunk még egy SMS-t, azt írja a kedves SMS író, hogy Csiszár ugyanazt csinálta itthon a rádiózásban. Mit gondoltok, apukám világa? Írja nekünk Hugh. Hát, kedves Hugh, az apukám világa az abban különbözött a Howard Sternnek a műsorától, szerintem, hogy a Howard Stern az a saját bőrét vitt a vására, és a saját intimitásait, és a saját kis személyes titkait fecsegte ki, és a saját önfeltárását, a saját pszichopornóját valósította meg, és nem a betelefonálókét. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy te neked milyen szexuális tabuid, meg szexuális szokásaid vannak, kedves hallgató, az azért mindig más, annak azért sokkal kisebb tétje van, azt gondolom, mint amikor a saját dolgaidról beszélsz. Hát egyrészt, másrészt, tehát hogyha jól tudom, Howard Sternnek nem mások írták a poénjait, hanem ő maga a saját szituatív helyzetekben reagált úgy, ahogyan, és nem pedig a nem tudom, előre legyártott poénok, előre készült poénok voltak azok, amelyek elhagyták a száját, azért szerintem számos különbséget meg tudunk figyelni. Én azt arra kérlek titeket, kedves hallgatók, hogy továbbra is bombázatok minket a SMS-ekkel, ugyanis hát így jó esély van rá, hogy rekordot döntünk az adás végére, olyan mennyiségű SMS-t küldtetek már eddig is. Én nagyon bízom abban, hogy ez sikerülni fog akár több, mint megduplázni a következő egy óra során. 0629986986 az SMS számunk. És komorabb vizekre elvezünk. Hát átérünk a televízió világára, a rádiózás vizeiről. Méghozzá ott vagyunk az 50-es évek Amerikájában. Igen, a McCarthy korszakban. Na, ahol aztán, na hát most megint egy olyan figuráról ott fogunk beszélni. Volt tétje, ott aztán volt tétje. Ott aztán voltak tabuk, itt egészen másfajta forradalom zajlik. Hogy fogalmazzak? Ma ezzel a liberális demokráciával, vagy ezzel a, hogy szokták ezt nevezni, ezzel a polgári demokráciával, amiben élünk, ezzel rengeteg baj van. Rengeteg sok baj van, és fáj is neki. Jaj, nehogy azt a közhelyet mondom, amit Churchill, hogy ez, hogy de nincs jobb mégse, mert nem ezt akartam mondani, hanem de ennek ellenére mi büszkék vagyunk. Montesquieu-re, büszkék vagyunk Diderot-ra, büszkék vagyunk John Locke-ra, Rousseau-ra, Voltaire-re. Most akkor az enciklopédistákat. Igen, igen, meg akár büszkék vagyunk Lafayette-re, és akár büszkék vagyunk Dantonra, Saint-Justre, Robespierre, akik létrehozták ezt a rendszert, mert ez a rendszer meghaladta az azt megelőző rendszert, és majd büszkék leszünk arra, aki majd ezt a mostanra megrohadt rendszert egyszer majd meghaladja, és létrehoz egy még jobb rendszert. Egyébként ma Magyarországon, akiket felsoroltál, illetve felsoroltunk, azokat most nagyon divatos ám szidni. Az egész felvilágosodással. Tehát, hogy mondjam, attól, hogy egy rendszer megrohad, akár a Howard Stern által létrehozott rendszer megrohad, vagy bármi egyéb, attól még az akkor egy fontos vívmány volt. Tehát nem szabad történelmi tudatokat visszavetíteni az időben. Az nem helyes, az nem jó. Na most, egy ugyanekkora forradalmár volt Edward R. Murrow, akiről a Good Night and Good Luck című film szól, amelyet a George Clooney rendezett, maga a George Clooney írta a forgatókönyvet is, és ő maga játsza Edward Murrow-nak a kollégáját és főnökét, Fred Frindlit, aki ők a annak idején a CBS csatornának 1953-ban az újságírói voltak, a tévései, ez a tévézésnek a hőskora, vagy azt lehet mondani, hogy a tévé tulajdonképpen a tévé születésénél bábáskodtak. Olyannyira, hogy Edward Murrow az rádiós DJ-ből lett tévéműsorvezető. Az 1953-as év az egy olyan időszakot jelöl, amelyet mi most nem tudunk elképzelni, még élt Sztálin. Pontosabban nem, akkor halt meg. Nem egy olyan jellegű hidegháborúról beszélünk akkor, mint amilyen a nem tudom, 70-es, vagy a 80-as. A brezsnyevi állóvíz. Igen, tehát ez nem hanem az a világ ez még volt. Egy brutális. Igen. És itt nem arról volt szó, hogy nem szabad intim részekről, meg csúnya szavakról beszélni, tehát itt nem ezen a ponton tartottunk. Fogalmazzunk úgy, hogy itt most nem a polgári jogok kivívásánál vagyunk a történelemben, hanem mondjuk a rabszolgaságnak a eltörlésénél vagyunk. Igen, egy sokkal korábbibb időszakban vagyunk, és ennek a hősei, ennek a forradalmárai Edward R. Murrow és Fred Frindley, akik megharcolták ezt, és ő nekik állít egy emléket, a Good Night and Good Luck című film. Ed Murrow 1935-ben kezdte a pályáját a CBS-nél. A világháborúban az ő hangja tudósított az angliai csatákról az Itt London című rádióműsorában. Közte volt azoknak, akik elindították a Látni kell című dokumentumműsort a televíziózás hajnalán. Műsorvezetője a határtalanul népszerű Szemtől szembének. Paritjával támadt az óriásokra. Lövedékei a megkülönböztetés, a vendégmunkások kizsákmányolása, az apartheid, G. Edgar Hoover voltak, és nem utolsó sorban történelmi harca McCarthy szenátorral. Hát igen, a történelmi harc McCarthy szenátorral. Ki volt ez a McCarthy szenátor? Joseph McCarthy szenátor. Ez egyik legfontosabb figurája a korszaknak. Hát sok mindent elmond, hogy McCarthy szenátornak, aki csak egy szenátor, tudni, hogy az Egyesült Államokban mindig száz... És mégis azt mondjuk, hogy McCarthyzmus. McCarthy korszakról beszélünk. És nem az elnöknek. Nem Eisenhowerről beszélünk, hanem McCarthyról beszélünk. Ez sokat elmond, hogy McCarthy jobban beírta a nevét a történelembe, mint maga Dwight Eisenhower, aki az elnök volt. És a saját korszakát alig érte túl, hiszen 57-ben meghalt, ha jól tudom, májkárosodásban, de nem vagyok már biztos. Hát a sok whisky, igen, az. Szóval ez a Wisconsin-i szenátor, mondom, 100 szenátor van, minden állam 2 szenátor delegál a szenátusba. És Joseph McCarthy, ez egy annyira egy veszett kutya volt, ő volt az, aki tulajdonképpen azzal érte el a sikereit, hogy megkérdőjelezhetetlenül volt antikommunista, mindenen keresztül, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ahogyan az inga kileng, a sztálinizmus Amerikában lett McCarthyzmus. Tehát az a másik pólusa. Akkor definiálni kell, hogy mi az, hogy antikommunizmus, mert itt azért természetesen nem csak az amerikai kommunista párt, vagy betiltott amerikai kommunista pártnak az aktivistáit üldözték, hanem itt mindenkit lekommunistáztak, lett légyen liberális, pacifista, ugye hát még hippikről nem beszélhetünk, tehát ezeket ez egészen ilyen lágylelkű, szolíd, békeharcosokat, sőt, olyanokat, akiktől távol állt bármiféle baloldali radikalizmus, csak egész egyszerűen nem osztották ezt a középnyugati, ugye hát most tulajdonképpen Bushnál, ifjabb George Bushnál jött vissza ez a szellem valamelyest, persze sokkal gyengébb formában, mint a McCarthyzmus idején, elején. Tehát Nixonnál, de meg az is gyengé volt a McCarthyizmushoz képest. Ugye Goldwater szenátor, meg a többiek a 60-as években. Tehát ez a középnyugati bunkó, keresztény fundamentalista, angol szász, rasszista, stb. Protestáns fehér heteroszexuális. Tulajdonképpen ez a Ku Klux Klános. De sosem nyíltan? Na ja, persze. Én a Ku Klux Klánt most, hogy mondjam, nem lefasisztázom a McCarthyt meg a társait, hanem hogy az a fajta talajgyökér, tehát onnan sarjad ki ez az egész. A szó minden értelmében gyökér, igen. Az igazság, hogy ez a korszak egyik legsötétebb korszaka az amerikai történelmnek. Lényegesen sötétebb korszak egyébként, mint a Nixon-féle korszak. A Nixon az azért egy ilyen nagyon démonizált figura, mert a Nixon a hippi mozgalom után, a hippi mozgalommal kvázi egy időben is azt követően lett elnök, és gyakorolta azt a természetű uralmat az amerikai társadalom felett, amiatt, és az egy nagy kiábrándulás volt, mert Amerika jó szelleme, amit mi is bevallom, én magam is jó szellemnek vélek, az nagyon nagyot fellélegzett, amikor a McCarthyizmus a hippi korszaknak adta át a teret és a helyet, és az amerikai nyilvánosságot. És akkor nagyon sokan azt gondolták, hogy most egy új korszak kezdődik, és akkor ebből zuhant vissza Amerika a Nixonizmusba. De ez már nem volt akkor a mélypont. Igazából a McCarthyizmusban az az érdekes, hogy magát az amerikai alkotmányt tagadta meg ez a korszak pár évre. Hát listákat, fekete listákat állítottak föl, bizottságok működtek az országba. Most persze erre lehet azt mondani, amit Boldogult jóapám mondott, hogy ő még mindig szívesebben élt volna, akkor volt ugye fiatal, és nagy antikommunista volt, szívesebben élt volna a McCarthy Amerikájába, mint itt a sztálinizmusba. Egyébként ebben van is valami, de az amerikai viszonyokhoz képest azért az tényleg sztálinizmus volt, az amerikai viszonyokhoz, és az amerikai alkotmány szelleméhez képest. Múlt heti műsorunkban McCarthy szenátor szerepelt, hogy helyreigazítsa a március 9-ei adásunkban elhangzottakat, mivel nem utalt egyetlen kijelentésünkre sem. Arra kell következtetnünk, nem talált tévedést. Ismét azzal érvelt, hogy aki szembeszáll vele, aki vele együtt nem veszi hisztérikusan semmibe az emberi méltóságot és az alkotmány adta jogokat, az vagy kommunista, vagy szimpatizáns. Erre a válaszra is számítottam. A szenátor e riporter nevét is felsorolta a kommunista ügyszolgálatával vádoltak között. Feltevése nagyon egyszerű. Bárki, aki kritizálja McCarthy szenátor módszereit, az nyilván kommunista. Ha ez igaz, rettentő sok kommunista van országunkban. Nézzük a szenátor néhány vádpontját. Állította, bizonyíték nélkül, hogy tagja volnék az Ipari Munkás Internacionálénak. Tévedés. Soha nem voltam tagja e szervezetnek, soha nem jelentkeztem. A szenátor szerint Harold Lesky professzor, a brit tudós, nekem ajánlott egyik könyvét. Ez igaz. Már halott. Szocialista volt. Én nem. Ama civilizált egyének közé tartozott, aki a politikai egyetértést nem szabta a párbeszéd és a barátság feltételéül. Nem osztom politikai nézeteit. Lesky a könyvet, ahogy a bevezetőben írja, nem politikai egyetértésünk miatt ajánlotta nekem, hanem mert londoni háborús híradásaimat nagyra tartotta. Ajánlása is ezt említi. 20 éve, és most is ugyanúgy hiszem, hogy érett amerikaiak folytathatnak párbeszédet, eszmecserét kommunistákkal, bárhol a világon anélkül, hogy megfertőződnének vagy megtérnének. Hiszem, hogy hitünk, meggyőződésünk, elszántságunk erősebb, mint az övék. És sikerrel versenghetünk velük nem csak az újabb bombák kifejlesztésénél, de az elvek mezején is. Több mint 19 éve dolgozom a CBS-nek. A cég teljes mértékben bízik televíziós felelősségtudatomban és hazafias hűségemben. Nincs szükségem egy wisconsini szenátor leckéire a kommunizmus veszélyeit illetően. Lelkiismeretem és múltam alapján nem állítom, hogy soha nem tévedtem volna, de igyekeztem az igazságot keresni és továbbadni akkor is, ha előre figyelmeztettek, hogy McCarthy szenátor fel fog figyelni rám. A jövő héten remélem az ország égetőbb kérdéseivel foglalkozunk. Jó hét! Sok a McCarthy szenátornak a szerepe az nagyon-nagyon fontos. Tehát az a pszichológiája, az ő politikai kommunikációjának, az a gátlástalansága, hogy a mindenkit lekommunistázott azonnal, hogyha az ő eljárásával szemben bármiféle ellenvéleményt támasztott. Azt kell tudni, hogy Joseph McCarthy szenátor hozta létre az úgynevezett Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságot, amely megvonhatott fellépési engedélyt színészektől, a könyvei kiadatásának a jogát íróktól, fekete listázhatott tulajdonképpen bármiféle értelmiségit, hogyha csak az életében egyszer egy szakszervezeti gyűlésen részt vett, vagy bármi ilyesmi. Nagyon sok ez igazából egy amerikai tragédia, majdnem akkora, mint a vietnámi háború, nagyon sok amerikai film született erről. Mint a Pearl Harbor. Tehát az hasonló. Ez ilyesmi. Ez hasonló, és fontos megfigyelni a logikáját, a pszichológiáját. A pszichológiáját, így van. Le kell komcsizni azt, akinek rossz véleménye van arról, amilyen eljárást én folytatok, és akkor én már minden gyanú felett állok, és nem lehetek kommunista, a kommunistáktól. És az ő érvei nem számítanak. Egyébként nálunk a mai magyar közbeszédben ez van, tehát hogyha valakit stigmatizálnak, akkor már nem kell az érveire odafigyelni. Pontosan, ez a pszichológiája. Nem. És a másik védekezések kényszerül, azzal kezdi, nem vagyok kommunista. Nem, hát ezt a McCarthy találta ki. Tehát ezt, ami ma Magyarországon a politikai beszéd, ez a McCarthy-nak a találmánya. Mármint egy demokráciában. Le kell, igen, hát a demokráciában, jó, hát mint Adolf Hitler, az lehet, hogy előbb találta ki, mondjuk egy demokráciában ez a fajta kommunikáció. Le kell fasisztázni, le kell kommunistázni, és onnantól kezdve stigmatizálva van a kommunistáktól, illetve a fasisztáktól való félelmedben, már hozzám kell, hogy menekülj. Rasszistázni, antiszemitázni, ugyanez. Igen, és igen. Akkor nem számít a véleménye. Hiszen nem számít a véleménye. És így kerülök minden gyanú fölé. Azáltal, hogy én vagyok az, aki osztom a stigmákat, hogy ki a fasiszta, ki a kommunista, ki az antiszemita, stb. Na hát ez, köszönjük szépen Joseph McCarthy szenátornak. Miért? Ez egy zseniális találmány. Hát ez zseniális találmány. A 23 millió románozás, a kötelezés, és mindennek a politikai hozadéka, ahol most Magyarországon a politikai kultúra, ha ezt egyáltalán így lehet nevezni, tart. Na hát ezt mind megköszönhetjük. Társadalomtudományi szempontból minden kultúra. Az is, hogyha nem használ zsebkendőt, hanem a utcakő a zsebkendőt. Igen, hát nyilván van egy negatív tartománya a kultúrának, ez se nullától végtelenik, hanem a nullától a mínusz tartomány végtelenjéig is tart és terjed. Látunk erre is példákat, sőt, jobbára manapság erre látunk példákat. Egyszer aludtam el filmen, írja nekünk a kedves SMS író. Lehet, hogy Amerikában nagy durranás volt azoknak, akik megélték, illetve azoknak, akik tanultak róla. Ez utóbbiak nem voltak sokan, írja nekünk Bundi bácsi. Jó, hát nem egy kalandfilm. Jó, hát történész vagyok, most mit csináljak, én nagyon szeretem. Annak Goebbels tette le az alapjait, a média és a kommunikáció, illetve a politika kapcsolatában. Igaza van az SMS írónak ebbe. Igen, de most ebbe azért nincsen igaza, mert Goebbelsnek nem voltak politikai ellenfelei, akiket ellehetetlenítsen. Ezért tettük hozzá, hogy egy demokráciában. Igen, az más, szenátor, igen. Más vonatkozások. Na, a lényeg az, hogy a Good Night and Good Luck című film, az az Edward R. Murrow-nak a karakánsága és az újságírói tartása előtt akar tisztelegni. És azért fontos ez, mert tulajdonképpen itt vált, Edward R. Murrow-val vált a televízió és úgy általában a média a negyedik hatalmi ággá. Itt vált az a felelősség félreérthetetlenné és nyilvánvalóvá, amit tegyük hozzá a média a napjainkig is folyamatosan és következetesen megtagad, léptennyomon, nem képes felnőni az Edward Murrow-i nagysághoz, vagy az Edward Murrow-i felelősséghez, pedig ő kéne, hogy a tanítómestere legyen mindazoknak, akik mikrofont ragadnak, vagy kamera képére kerülnek mindazzal az információval, és mindazzal a befolyással, és mindazzal a hatalommal, amely hatalommal élni érdemes, visszaélni pedig tilos lenne. Ez lehet, hogy nem fog tetszeni. A beszédem végén egyesek azzal vádolhatják a riportert, hogy saját fészkébe piszkít. Az önök szervezetét pedig azzal, hogy radikális eretnek, sőt mi több, veszélyes elveket pártfogol. De a hálózatok, jó kapcsolatok, a hirdetési ügynökségek és szponzorok rendszere nem fog megrendülni. Szándékom és kötelességem, hogy a rádió és televízió helyzetéről beszéljek önöknek, a hírek napszámosainak. A történelem olyan, amilyenné mi alakítjuk. Ha 50 vagy 100 év múlva még meglenne, és a történészek meg is néznék a 3 tévéhálózat egy heti adását, fekete-fehérben és színesben láthatnák rögzítve a dekadenciát és a felszínességet, amivel világunk valóságától elfordulunk. Gazdagok, kövérek, kényelmesek és önelégültek vagyunk. Gyógyíthatatlan az allergiánk a kellemetlen információk iránt. tömegkommunikációnk ezt tükrözi. Ha nem kelünk fel hájas alfelünkről, és nem ismerjük fel, hogy a televíziót főként a figyelem elterelésére, szórakoztatásra és megtévesztésre használják, akkor a televízió és akik pénzelik, akik nézik és akik készítik, csak túl későn ismerik fel a helyzetet. Hát ez a film szerintem egy hetes film. Tényleg nem árt, ha történész vagy hozzá, az igaz. Vagy hogyha elkötelezett a történelem, vagy a média, vagy a média tudomány. Fúj, de utálom, viszont, amikor így hívják. Viszont volna egy kvíz kérdésünk a kedves hallgatókhoz, és küldjenek SMS-t. A filmnek a címe ugye... Jó estét, sok szerencsét. Ki használta ezt Magyarországon? Ki volt az, aki ezt a fordulatot a szájára vette a magyar médiában? Ez a kérdésünk. 0629-986-986 az SMS számunk. Attila, osztályoztál te már? Hogy ne, hetesnek. Te is egy hetes. Igen. Kaptunk SMS-eket itt a 0629-986-986-os SMS számunkra. Ez a Rádió Café a 98-os frekvencián. Ti a hétmesterlövészét halljátok, a média berkeibe kalauzolunk titeket olyan filmek segítségével, mint a Jó reggelt Vietnám, az Intim részek, vagy a Jó ét, sok szerencsét című filmek. Kaptunk választ a kérdésünkre, az volt a kérdés, hogy ki volt az, aki ezzel a fordulattal köszönt el a műsorainak a végén. Sokan Knézi Jenőre gondoltok, de a jó estét, jó szurkolást, azt ne tévesszük össze a jó ét sok szerencsével. De kaptunk helyes válaszokat is. Fridi Botrány írja nekünk az egyik SMS író. Sziasztok, Friderikus Sándor vette át ezt a szlogent, akkor még volt saját műsora az ATV-n, írja nekünk János. Hát bizony János. Helyes. Friderikus Sándor. Ő, aki a gyáva szervilizmusnak a jelszavává tette ezt az Edward Armoury fordulatot, amely a hatalommal szembeni kőkemény kiállásnak a legendává nemesült szózata, a jó ét sok szerencsét. Friderikus Sándor abban a műsorban, amelyben a miniszterelnökkel, Gyurcsány Ferenccel, 5 egymást követő napon keresztül készített interjút, tehát egész héten a rossz, amit mondasz, 5 egymást követő alkalommal játszott el a mikrofonálvány szerepét. Konkrétan átadta a teljes felületet, mondvá, hogy miniszterelnök úr, az a szörnyű nagy baj ebben az országban, hogy nem olvassák az emberek a Népszabadságot, ahol ön közzétette az ön kiáltványát, hogy az milyen reformokat akar, meg milyen nagyszerű tervei vannak ezzel az országgal. Az emberek nem szeretnek olvasni, ez szörnyű, csak a tévét nézik, hát akkor én nem tehetek mást, igazából a felelősségemtől vezérelve azt kell, hogy mondjam, hogy igen, most 5 teljes adáson keresztül én a teljes felületet, a műsor felületét, ezt az áldozatot úgy érzem, hogy meg kell hoznom, átadom önnek, magyarázza el az embereknek, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az emberek megértsék, hogy miért fontosak, ugye, hát ezek a reformok. Jó ét és sok szerencsét, kedves hallgatók! Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a színtiszta meggyalázásának a... Ennél jobban nem lehetett meggyalázni. Ha belegondoltok abba, hogy ez a sztori, hogy jó ét és sok szerencsét jegyében készülő műsor, ez a hatalommal szembeni, a hatalmi terrorral szembeni bátor és kérlelhetetlen kiállást jelentette. És a Friderikus ebből a szervilizmusnak, a hatalom kiszolgálásának a logóját gyártotta le. Vagy erre felhasználni ezt? De várjál, Robi, tehát lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy Gyurcsány Ferencet üldözik. De hát ő a miniszterelnök, hogyan? Nálunk üldözik a miniszterelnök. Igazából ez egy üldöztetett státusz, hogy valaki miniszterelnökként... A magyar társadalom, ami nem olvassa a Népszabadságot, az maga McCarthy szemétől. Igen, a Népszabadság az valahol egy szamizdat, ez igaz. És a Gyurcsány Ferenc az pedig egy, hát valahogy egy elnyomott üldözött figura volt, akit, hát... lekommunistáznak, hát igen, mint ahogy a McCarthy szemlátott. Ő a maga jogán azt a nyilvánosságot arra próbálta felhasználni, hogy ezt az elnyomott és meghurcolt figurát, ezt a Gyurcsány Ferencet, ezt hát mégiscsak a szárnyai alá vegye, hogy az emberek végre igaz szót is hallhassanak. Na, szóval azért az Én mozimtól le lehet süllyedni. Pedig az milyen jó műsor volt. Na, szóval ennyit erről. Szerintem térjünk rá a negyedik filmre, ami egyébként a legjobb film a mai adásban. A legjobb film a mai adásban? Vagy a legjobb film valaha? Na, hát, igen. Hát, ez az a film, a következő film, amellyel kapcsolatban nekünk nincsenek elég erős jelzőink. Kikopnak a szuperlatívuszok a szánkból, a fogsorunk közül. az az igazság. Ne is használjuk azokat. Mondjuk azt, hogy tökéletes forgatókönyv. És mondjuk azt, hogy tökéletes rendezés, tökéletes játék, minden ízében utánozhatatlanul erős produkció. Itt a Rádió Cafén semmi kétség, hogy ez a Hét mesterlövésze a film, amiről pedig beszélni fogunk most, az a Hálózat című Sidney Lumet film. Teljesen el vagyunk ragadtatva, az az igazság, ennek a filmnek a nagyságától, a színészi játékoktól, a forgatókönyvtől, attól az éles látástól, amit ez a film 1976-ban, ismétlem, 1976-ban felmutatni képes. Mondjuk el röviden, hogy mi ez, miről szól. Annék, hogy lenülnénk a poén természetesen. Ez a film, ez Howard Bale-ről szól, aki évtizedeken keresztül vezetett egy hajdan sikeres, később egyre több nézőt vesztő tévéműsort. Még nem kirúgják. UBS tévécsatornán nincs ilyen. Hát nyilván. Csatorna. UBS, nyilván, ez egy nyilván. Fikció. Ami azonos az összes hálózattal. Kap egy ultimátumot, még egy hétig vezetheti a műsort, és gyakorlatilag egy héttel azelőtt, hogy lejárna az ő megbízatása, bejelenti a televízióban, hogy öngyilkos lesz egy hét múlva élő egyenes adásban. Ennek hatására elkezd növekedni a nézettség a műsorának. És eleinte természetesen kitiltják mindenhonnan, de aztán rájönnek arra, hogy a nézettségi mutatókkal nem nagyon érdemes dacolni, főleg egy akkora országban, mint Amerika. Magyarországon a nézettség nem annyira fontos, hogyha van a zsebedben egy jó kis szponzor, akit be tudsz emelni a rádió vagy televízió működési rendszerébe, gazdasági rendszerébe, akkor tulajdonképpen mindegy is, hogy hallgatnak-e téged, vagy néznek-e téged. Azért Amerika egy sokkal, de sokkal nagyobb piac, főleg, hogyha egy országos televízióról beszélünk, mint ebben az esetben, ott a nézettség vagy hallgatottság az megkerülhetetlen. Egyrészt azért már akkora számokról van szó, hogy sokkal pontosabban tudják mérni a nézettséget vagy hallgatottságot, mint Magyarországon gyakorlatilag nézhetetlen. Mennyi egy százalék pont? Hát most egy százalék pont az 6 millió embert jelent, mondjuk. Hát most tehát olyan magyarországnyi embert jelent egyik napról a másikra az elmozdulás a nézettségben. Magyarországon főleg egy helyi tévé vagy rádió esetében, mondjuk egy ilyen budapesti rádió esetében, mint amilyen ez, amit hallotok, gyakorlatilag nem is nagyon lehet mérni a hallgatottsági elmozdulásokat. Ez is egy legenda, vagy egy fikció, hogy ezek mérhető dolgok. Persze a piacnak valamin alapulni kell, ezért van egy ilyen közmegegyezés, hogy ezek mérhető számok. Valójában ez a legkevésbé sincs így, és aki ebben a szakmában dolgozik, az pontosan tudja, csak hát ez sem nagyon hálás dolog kimondani, hogy ez nem nagyon mérhető. Na most ebben a filmben a nézettség dacol az emberséggel. Gyakorlatilag azt lehet mondani. És nincs harmadik szempont. Nincsenek emberi szempontok. Ez a televíziózás pszichopatikus természetéről rántja le a leplet. Ez a film a Hálózat 1976-ból Sidney Lumet rendezésében. A Kansas City hálózat többet nem veszi át a hírműsorunkat. Csak ha Billt kivesszük a programból. Látta a hálózati hírekben az esti nézettségi számokat? New York 8, Los Angeles 9, a tetszési index itt is, ott is 27. Howard Bill az este azt üvöltözte, hogy hazugságokat mondunk. Garantálom, hogy ma legalább 30-as tetszési indexe lesz. Megfogtuk az Isten lábát. Csak nem akarja, hogy a kamerák elé eresszük, és azt üvöltse, hogy minden hazugság? De igen. Hadd menjen adásba ma is, és minden nap. Látta a ma reggeli Daily News-t és a Times-t? Olyan sajtót kapott, amit egy millióért nem tudnánk megvenni. Frank, ez a hülye műsor 5 pontot ugrott egyik napról a másikra. Ma legalább 15-öt fog, ami azt jelenti, hogy 20-30 millióval növeljük a nézőink számát egy nap alatt. Ilyen szerencse az életben nem fog többet az ügyünkbe pottyani, hát ne dobjuk el. Howard Bill kimondta az este, amit minden amerikai érez, hogy elég a Link dumából. Megfogalmazta a nagy nemzeti dühöt. Adja nekem ezt a műsort. Olyan sikert csinálok belőle, amilyen még nem volt. Hogy adhatná, mikor a hírosztályhoz tartozik, nem magához? Látom magam előtt Howard Billt, mint napjaink prófétáját. Korunk képmutatásait ostorozó, majdnem messiást. Fiúk, szavonna róla hétfőtől péntekig. Rögtön kibújok a bőrömből, Frank. És $1000 csak $6 a költség. Ezzel szemben 100-130 ezerért lehet eladni. Tudja, mit jelent, ha egy reklámpercért 130 ezer dollárt fizetnek? Ilyen műsor kihúzza az egész társaságot a kártyúból. És mindezt tárcán kapjuk. Ne szúrjuk el, Frank. Igen, azonnal megyek. Ha Hát gondoljam meg. Frank, ne vigye a bizottság elé. 10 óra elmúlt és fél hétre Billnek a stúdióban kell lenni, ne hagyjuk kihűlni a dolgot. Az Istenért, Diana, arról van szó, hogy egy bizonyítottan felelőtlen embert a Nemzeti TV hálózat képernyőjére eresszünk. Hatalmas, gigantikus, kolosszáris, zseniális, brilliáns ez a film. Na, de tulajdonképpen mi a francról szól ez? Arról szól, hogy van a konzervatív tévézés, és itt tiltakoznak is ugye az igazgató tanácsból, hogy egy ilyen hülyeséget, vagy hülyeségnek vélt valamit beemeljenek főműsoridőbe. Egy ilyen komoly, tekintélyes csatorna, mint a... Mi is a neve? CB, nem mint a UBS. UBS, igen, nem létező, persze. És aztán itt van Diana Christensen, aki egy teljesen új média generációt képvisel. Játsz a Faye Dunaway, egyébként egy démonikus nő, de valami hihetetlen jó színészi alkotás. Egy másik generáció. Pszichopata. Fontos tudni, hogy ez egy teljesen másik generáció, tulajdonképpen ő a bukott hippi, akinek már nincs lelkiismerete, mert már mindent megtagadott. De lelke sincs, nem csak lelkiismerete, hát nem tud például szeretkezni, be is vallja, nincsenek érzései. Szociopata. Pszichopata. És abszolút nincsenek érzései, nincsen lelke. Nincs, hát az milyen, hogy szex közben a nézettségi számokat sorolja. És mindezt a jelenetet ne parodisztikus jelenetként képzeljük el, hanem a realisztikus jelenetként. Nagyon nagy lehetett a kísértés, hogy ebből a filmből egy szatírát csináljanak. Mert kiállt a szatíráért. És nem lett az. Jaja. A Sidney Lumet nagyon-nagyon jó érzékkel készített ebből egy brutális erejű drámát. És semmi szatíra. Picit antiutopisztikus, de ugyanakkor nagyon-nagyon picit. És realisztikus. Ez a film 1977-ben 4 Oscar-díjat is kapott. Akkor még jó filmek is kaptak Oscart. Bizony. Lásd Éjféli kavboly, meg hasonló. Ugyanez az időszak. Mert szerintem az amerikai filmnek a fénykora. 70-es évek. Azaz. Ebben az évben nem kapta meg a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat, mert azt a Rocky kapta. Egyébként a Rocky is egy jó film, de hát ehhez képest nem. Megbocsájthatatlan, hogy nagyon jó film a Rocky, de megbocsájthatatlan. Nem Rocky 1, hanem a Rocky. Na, az összes többi az... Jó, hagyjuk. Na, nem szabad csúnya szavakat használni. A Hálózat című film ennek ellenére értelemszerűen, mondom, megbocsájthatatlan, hogy nem a Hálózatnak adták az Oscar-díjat a legjobb filmért, a legjobb rendezésért. A film így is megkapta a legjobb férfi főszereplőnek és a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjakat, valamint a legjobb női mellékszereplő és a legjobb eredeti forgatókönyv. Na hát a forgatókönyv az brilliáns, ilyen dialógusok, meg ilyen monológok, amiket ide írtak. Hát mi azt mondom, hogy most egy kicsit személyesre véve, kicsit Howard Sternre véve a hangot, mi jóformán 5 éve próbáljuk a rádióban a magunk esetleges esendő módján elmondani a társadalmunkról, meg a politikai, gazdasági életünkről, meg a világunkról, meg a médiáról mindazt, amit gondolunk, és mindazzal a kritikával élni, ami azt gondolom, hogy megilleti ezeket a területeket. De soha a közelébe nem értünk annak az éles látásnak, annak a frappáns és erőteljes közlésnek, amely ebben a filmben zajlik. Egyes készül. Kettesmet. Nem kell mondjam, hogy rosszul állunk. Tudjátok, hogy rosszul állunk. Depresszióval, sok a munka nélküli. A többi attól fél, hogy az lesz. A dollár jó, ha 5 centet ér, bankok csődbe mennek, a boltosok puskát tartanak a pult alatt. Tudjuk, hogy a levegő belégzésre, az élelmiszer fogyasztásra alkalmatlan. Ülünk a tévé előtt és hallgatjuk a bemondót, aki közli, hogy ma 15 gyilkosság és 56 erőszakos bűncselekmény történt. Mintha ez így volna természetes. Tudjuk, hogy minden rossz, a rossznál is rosszabb. Kész őrület, mintha mindenhol mindenki megveszett volna, ezért inkább ki sem mozdulunk. Ülünk a lakásban, egyre kisebb lesz körülöttünk a világ, de mi csak annyit mondunk, nem érdekel, csak legyen meg itthon a nyugalmam, meg a villanykenyérpirítom, a tévém, az acélbetétes radiálom a kocsimra, és egy szót se szólok, csak hagyjanak békén, hát én nem hagylak titeket békén. Azt akarom, hogy dühösek legyetek. Nem azt, hogy tiltakozzatok, vagy lázadjatok, vagy írjatok a kongresszusnak, mert nem tudnám megmondani, mit írjatok. Azt se tudom, mit lehetne tenni a depresszió, az infláció, az oroszok és a bűnözés ellen. Csak azt tudom, hogy először is jöjjetek dübe, és mondjátok, ember vagyok az Isten itt neki. Nekem fontos az életem. Ezért most azt mondom, álljatok fel. Álljon fel mindenki a karosszékéből. Álljatok fel most rögtön. Menjetek az ablakhoz! Nyissátok ki, álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Álljatok fel ebben a szent percben! Álljatok fel! Hova megy? Menjetek az ablakhoz! Utána Mikével? Álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Meg kell, hogy változzon. Hány állomás veszi át élőben? 67. Köztük Louisville, Atlanta... És nem tűröm tovább egy percre se! Utána meglátjuk, mit tegyünk a depresszió, az infláció és az olajkrízis ellen! De legelőbb álljatok fel a székből! Menjetek az ablakhoz, nyissátok ki, álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok! És egy percre se tűröm ezt tovább! Kivel beszélsz? Atlantában. Mi van náluk? Ordítanak? Ordítanak nálatok te? De legelőbb jöjjetek dübe és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok! És egy percre se tűröm ezt tovább! Itt az idő, kedves hallgatók, hogy felálljatok a karosszékből, a szívetekre tegyétek a kezeteket, és kiáltsátok fennhangon. Igen, kikölcsönzöm a Hálózat című filmet, igen, a jövő héten fogadom, igen, szentesküvéssel fogadom, hogy igen, kikölcsönzöm, illetve letöltöm a Hálózat című filmet, mert látnom kell, mert ez a film fontosabb, mint én vagyok, fontosabb, mint a szerencsétlen nyomorult kedvteléseim, amelyekkel az időmet, a pénzemet és az életemet vesztegetem. Ez a film, ez sokkal, de sokkal többet tud mondani és adni nekem, sokkal, de sokkal jobban felképes nyitni a szememet, mint bármiféle rádió műsor, amivel most éppen az időmet vesztegetem. Ahelyett, hogy a hülye rádióműsoromat hallgatnátok, inkább mennétek el a TK-ba azonnal, és kölcsönöznétek ki a Hálózat című filmet, mert azzal juttok a legtovább. Hölgyeim és uraim, hadd halljam, hogy vannak? Iszonyúan dühös vagyok, és Hölgyeim és uraim, Hálózati híróra közreműködik Sibyl, a jövendőmond. Az Itt az igazságbeszéd című rovatvezetője. Matahari, minden titkok tudója. Ma este is megszólal a Vox Populi. Szószólója, korunk dühös profétája, Howard Beale. George Roddy ma délelőtt meghalt! Edward George Roddy a Union Broadcasting hálózat igazgató tanácsának elnöke volt, és ma 11 órakor szívram következtében meghalt, és jaj nekünk, mert nagy bajban vagyunk! Szóval... egy gazdag, fehérhajú kisember meghalt. De mi köze ennek a rizsárához, nem igaz? És miért volna ettől még jaj nekünk? Azért, mert ti, akik itt ültök, és még 62 millió amerikai azzal foglalkozik, hogy engem hallgat. Mert közületek nem egészen 3%-ig olvas könyveket. Mert közületek alig 15%-ig olvas újságokat. Mert egy igazságot ismertek, ami a képcsőn átjut el hozzátok. Mert él jelenleg egy teljes és egész generáció, ami semmi más nem ismer, csak ami ebből a csőből jön ki. Ez a cső szentírás! A végső kinyilatkoztatás, ez a cső teremt vagy porba dönt államelnököt, pápát, miniszterelnököt, ez a cső a legfélelmetesebb istenverte hatalom ezen az istentelen világon, és ezért jaj nekünk, ha nem megfelelő emberek kezébe kerül, és ezért jaj nekünk, mert Edward George Ruddy meghalt. Mert ez a tévéhálózat most az ATT, az Amerikai Távközlési Társaság kezébe került. Új elnöke van az igazgatóságnak, Frank Hackett, ott ül már Mr. Ruddy irodájában a 20-on, és a világ 12. legnagyobb vállalatának kezébe kerül, a leghatalmasabb istenverte propaganda eszköze az egész istentele világnak, ki tudja milyen szart terjeszt majd igazság címén! Ábrándokkal kereskedünk, amik közül egy sem igaz. De ti emberek mégis itt ültök napról napra, estéről estére, kortól, szintől, hittől függetlenül. Csak minket ismertek. Már kezdtek hinni az ábrándokban, amiket szövünk. Kezditek elhinni, hogy a képcső a realitás, és az élet, amit éltek, irreális. Azt teszitek, amit a cső mond nektek. Úgy öltözködtök, úgy esztek, úgy nevelitek a gyerekeiteket. De még úgy is gondolkoztok, mint a cső. Ez kész tömegőrület! Eszelősök vagytok az ég szerelmére! Ti vagytok a valóság, és mi az illúzió? Hát zárjátok el a készülékeket! Zárjátok el most rögtön! Már is zárjátok el, és hagyjátok elzárva! Zárjátok el ennek a mondatnak a közepén, amit éppen mondok nektek! Zárjátok el! Szóra, hogy mekkora a film. A Howard Beale, akit a Peter Finch játszik, nem lehet tudni, hogy ez az ember megőrült, megtébolyult, vagy megvilágosodott. Hajszál vékony a határ, ha egyáltalán létezik ilyen ezek között az állapotok között. Olyan erejű a Peter Finchnek az alakítása, hogy az leírhatatlan, azonnal megkapta érte az Oscar-díjat, de már nem tudta átvenni, mert meghalt. Tehát tulajdonképpen poszthumusz Oscar-díjat kapott ezért az alakításért. Leírhatatlanul erős, és méltó hozzá a Faye Dunaway-nek az alakítása. Ez a két ember a filmben két szót nem vált egymással. A Faye Dunaway, ő a gonosz pólus, és a Peter Finch pedig a jóságos pólus, de az egész film annyira profétikus erejű látomás. 1976-ban a mai médiastruktúrát így látni, és ilyen élesen, és ilyen pontosan leírni. Erre csak azt lehet mondani, hogy látnoki erő az, amivel rendelkezik, főleg a forgatókönyvíró, a Paddy Chayefsky, valamint a Sidney Lumet, aki rendezte a filmet. Egyébként, és nem csak a médiát írja le. Tehát van a filmben egy jelenet, ahol az igazgató elmondja a globalizációt. Maga beállt egy átlag méretű képernyőbe, és üvöltözni kezdett Amerikáról, meg demokráciáról. Pedig nincs Amerika, és nincsen demokrácia. Nincs egyéb, mint IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide, és Exxon. Ezek a mai világ államai. Mit gondol, miről beszélnek az oroszok az államtanácsban? Csak Marxról. Fogják a lineáris programtáblázatokat, a statisztikákat, az optimális lehetőségeket, és kiszámítják a tranzakciók és a beruházások várható hasznát akárcsak mi. Nem ideológiák és nemzetek világában élünk már, Mr. Beale. A világ nem egyéb, mint vállalkozások testülete, melynek állandó meghatározói a könyörtelen igazgatósági rendeletek. A világ egy vállalkozás, Mr. Beale, amióta csak az ember lejött a fáról. 1976-ban készült ez a film. Nem győzzük hangsúlyozni, erre nincs is szó, ha csak egyetlen egy filmre van pénzetek per és per vagy időtök, akkor az legyen ez a film. Vonatkozik ez az összes filmre, ennél fontosabb, ennél aktuálisabb, ennél meghatározóbb, ennél pedagógiaibb, igényű és szükségű film nincsen, amihez hozzájuttak. Mégsem ostobán didaktikus, és egyébként nem véletlen, hogy most keveset elemeztünk, és keveset beszéltünk. Hol vagyunk mi ahhoz? Hiszen önmagáért beszélnek a bejátszók. Hol vagyunk mi? Hol vannak a mi kommentárjaink ahhoz az erőhöz, amit ennek a filmnek a dialógusai és a monológiai képesek átadni számotokra? Nem azt mondom, hogy Amerikának itt világhatalomnak vége. Amerika leggazdagabb, leghatalmasabb és legfejlettebb ország a világon. Fényévekkel előzve meg a többit. Azt sem mondom, hogy a kommunistáké lesz a világ, hiszen még jobban halódnak, mint mi. Aminek vége van, az eszmény, hogy ez a hatalmas ország az egyéni szabadságot és boldogulást szolgálja mindenkit. Az egyénnek van vége. Az egyes egyedi embernek van vége. Nektek különálló egyedeknek van végetek. Mert ez már nem az önálló, független emberek nemzete, hanem olyan, ahol 200-valahány millió tranzisztorizált, dezodorizált, hófehérre fehérített, acélos testű ember él, akikre emberekkel nincs szükség. És bármelyik pótolható bármelyikkel. Itt az ideje, hogy feltegyük a kérdést, nagyon rossz szó-e a dehumanizálódás. Akár jó, akár rossz, így van. Az egész világ humanoiddá válik. Embernek látszó, de mégsem emberi lényekkel van tele. Ez mindenütt így van, nem csak nálunk. De mivel a legfejlettebbek vagyunk, itt teljesül be legelebb. A világ egész népessége tömegben gyártott, beprogramozott, megszámozott árucikké válik. Tökéletesen elfogadható okoskodás volt, amit Howard Bill az elkövetkező napokban kifejtett, de ugyanakkor nagyon nyomasztó. Senki sem hallgatta szívesen, hogy az élete teljesen értéktelen. A Howard Bill műsor nézettsége egy egész pontot esett. Tetszésindexe pedig 48 alá zuhant az elmúlt november óta először. Lezuhant a nézettsége, pedig itt lép szintet Howard Bill, mert eddig ő egy dühött proféta volt, és itt válik buthává, mert itt a média kritikáját, ami tulajdonképpen egy szűk látókörűség, pedig hát mennyire progresszív és mennyire erős, itt már felváltja a globális rendszerkritika. Meg az egzisztencia kritika. 1976-ban el nem tudjuk mondani, hogy mekkora trúváj ez a film. Mindenképpen látnotok kell. Tegyétek félre az összes eddigi szuperlatívusainkat és lelkesedésünket és hisztériánkat a filmek iránt. Felejtsétek el mindet, kerüljön mind zárójelbe, és koncentráljunk csak is kizárólag erre a filmre. Vezéreljük az összes figyelmünket és érdeklődésünket ez iránt a film iránt, és alázatunkat a rendező Sidney Lumet iránt, akiről azt írja a kedves SMS író. Kijárna neki egy Oscar végre az életművéért, csak nem ápolta a kapcsolatait az akadémiával, meg a sok hollywoodi köcsöggel. Hát nem csoda, hát meg lehetett róluk a véleménye. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a film a 10-es skálán 11-es. Én szerényebb vagyok, én csak egy 10-est adok. Vajon ki tudtuk fejezni eléggé, hogy mekkora filmről beszélünk? Nem tudtuk. Nem tudtuk, mert kevesek vagyunk hozzá. Na mindegy, most már ez van, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Hallgassatok kevesebb rádiót és nézzetek kevesebb tévét, viszont hogyha rádiót hallgattok, akkor az legyen a Rádió Káfé a következő egy hétben is. Mi 6 nap múlva, vagyis jövő héten szombaton 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Szevasztok.